χτυπήσουν οι μπάτσοι του. Άμα δεν πει ο ακροατής μου ότι μας ακούει και η ακροάτριά μου ότι μας ακούει, δεν πιστεύω τίποτα. Αν δεν δω εγώ στο chat σας ακούμε και αν δεν πεις και ένα τραγούδι, γιατί τους έταξες ότι θα πεις ένα τραγούδι. Εγώ δεν έχω έταξει τίποτα, σε παρακαλώ. Καλά, το έταξα εγώ. Πρέπει να πεις ένα τραγούδι. Έλα, έλα, κάνει streaming. Φαίνεται κανονικά εδώ πέρα. Εντάξει. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Βγαίνουν. Βγήκαμε. Έλα. Βγήκαμε. Ναι, μας άκουσα κι εγώ. Εμείς είμαστε. Εντάξει. Έλα. Ναι, ζητώ. Λοιπόν. Είμαστε στον. Καλησπέρα, ακροατή μου, ακροάτριά μου, πολύ αγαπημένη. Αρχίσαμε μόνο 28 λεπτά από το καθιερωμένο μας ραντεβού. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης, πότε βούδας, πότε κούδας, του Σαββάτου, εδώ. Τραγούδισε το. Τώρα δεν μπορώ, τώρα... Το σήμα του, μόνο περνάω, το σήμα. Περνάω, είμαι σε φάση ταραχής, δεν μπορώ, καταλαβαίνεις. Αιδίες, ταραχή τραγούδα, ταραχή, έλα. Η καρδιά μου με πιάνει, λοιπόν. Έλα, μαζί σας, έλα. Από εκεί που είχαμε καλέ 100 τόσους ανθρώπους, ξαφνικά πήγαμε στους 75, κατάλαβες τώρα, κατάλαβες τι συμβαίνει εδώ πέρα, δεν έχουμε κόσμο, μόνο η μάνα μου θα με ακούει πια. Εμάς μας ενδιαφέρουν, αυτό είναι το μόνο παράπονο. Αγαπάνε. Δύο-δύο. Με αγάπη ό,τι γίνεται. Ισχύει. Ισχύει. Τέλος. Πώς είσαι, Λαμπρινή Θωμά? Ανήσυχη. Ανήσυχη. Γιατί, αγάπη μου, είσαι ανήσυχη, να το συζητήσουμε εδώ πέρα. Εδώ. Είμαι για πολλούς λόγους ανήσυχη. Και γιατί όταν είμαι εγώ ανήσυχη, πρέπει να ανησυχούν και άλλοι. Το λέω να το ξέρεις. Όπα, δηλώσεις. Δηλώσεις. Έτσι. Για ναι. Πες, για πες. Όχι, εγώ έχω. Το είπα και αμαρτία νουκέχω. Και έχω δηλώσει επίσης ότι εγώ δεν είμαι κατά τη βία από όπου και αν προέρχεται. Λοιπόν, εγώ τα είπα. Εντάξει. Ναι, μη με ξαμολύσει κανένας έξω. Μη με ξαμολύσει. Εκεί είμαι. Και όχι τίποτα άλλο, δεν μου αρέσει τη μάρκα τσιγάρων που καπνίζεις. Κατάλαβες τι συμβαίνει. Θα μου φέρνεις τσιγάρα. Θα σου φέρνω. Ναι. Μας ακούνε, λέει, με έκο. Έκο, τι έχεις κάνει. Έκο, όχι, δεν έχω κάνει. Σταμάτα να μου επιρρύπτεις ευθύνες. Κάτι έχεις κάνει. Από το στούντιο μέχρι τώρα εδώ στον ακροατή, μου ρίχνει συνεχώς πάνω μου όλες τις ευθύνες. Δεν έχω κάνει τίποτα. Είμαι και δεν έχεις κάνει τίποτα. Τίποτα, παιδί μου, τίποτα. Δεν έχεις κάνει εγώ για αυτή την εκπομπή δεν κάνω τίποτα. Δεν βγαίνει τίποτα. Για το κίνημα. Καλά, για το κίνημα κάτι κάνουμε. Για την εκπομπή δεν είμαστε πολύ σίγουροι. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας. Λέει, για να φτιάξει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Δεν τραγουδάω σήμερα. Σήμερα πενθώ. Είμαστε μαζί σας. Είστε μαζί μας. Βλέπω ότι σιγά σιγά έρχεστε. Προλάβατε και να φάτε, λέτε εδώ πέρα μερικοί. Πολύ χαιρόμαστε. Καλή χώνεψη, πραγματικά. Έτσι έχω μάθει εγώ. Εμείς τι θα φάμε. Τα μαχαιροπύρου να έχω βγάλει. Σου μαθαίνω. Όλοι. Κάλε με ομελέτα θα με έχουν. Σάββατο μεσημέρι θα με έχουν ομελέτα. Το καταλαβαίνεις τώρα αυτό εδώ πέρα. Με ομελέτα. Με ομελέτα. Έχουμε παστίτσιο, έλα. Έχετε παστίτσιο. Ναι. Τι λέει. Θες παστίτσιο. Τι κωδικό να πατήσω για να έρθω να φάω το παστίτσιο σου? Δεν ξέρω. Εδώ μεταξύ, να το πούμε αυτό στον ακροατή. Πόσους μήνες είχαμε αφήσει το τάπερ σου στο παρπαγκά στο αυτοκίνητο μου? Κάνα δυο. Και το πλύνες όμως. Το πλύνα, κύριος. Δεν έχεις να πεις. Εντάξει, ήταν όπως κοίταξε, τα χρειάζομαι γιατί πρέπει να πηγαίνω στα παιδιά μου εκεί καμιά νοστιμιά γιατί τα τρώει δουλειά. Και ο ακροατής να ξέρει ότι αυτό που βγαίνει στο Press Project είναι μας τρώει η δουλειά. Κατάλαβες. Μας τρώει η δουλειά. Είναι τόσα πολλά που πρέπει να γίνουν και είμαστε αυτοί που είμαστε. Και καμιά φορά όταν έχουμε και τέτοιες μικρές καθυστερήσεις και στην εκπομπή και σε αυτά, να ξέρεις. Δεν φταίει καν ο Βασίλης ο Μύτικας. Δηλαδή είναι μέσα στο. Είμαστε λίγοι, αλλά λέοντες. Βασίλης Μύτικας είναι ο virtual φανταστικός μας τεχνικός στο ραδιόφωνο. Α, μάλιστα. Ναι. Βλέπουμε εδώ πέρα, δίνουμε πληροφορίες στον ακροατή. Πάρα πολύ χρήσιμη. Κωδικός 4 λέει για παροχή βοήθειας στο στομάχι για παστίτσιο. Θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ. Είναι πραγματικά δελεαστική η πρόταση της Λαμπρινής Θωμά για παστίτσιο Σάββατο μεσημέρι και όχι για τα βραστά λαχανικά και την ομελέτα που με περιμένει. Να απευθύνομαι χαιρετισμούς σε όλη μας την νεολαία. Τα υπέροχα παιδιά μας. Τα παιδιά μας στη Θεσσαλονίκη, τα παιδιά μας στην Αθήνα. Παντού. Τα παιδιά μας σε όλη την Ελλάδα που είναι στο δρόμο. Παντού. Είμαι τόσο περήφανη και τόσο χαρούμενη για αυτά τα παιδιά, όσο τσαντισμένη είμαι με αυτούς τους αλητήριους που μας κυβερνάνε. Κάνει να το λέω έτσι. Τα παράπονα σου στο συνήγορο του πολίτη. Στον ποιον? Στο συνήγορο του πολίτη. Δεν ξέρω αν τον άκουσες. Δεν έχει συνήγορο ο πολίτης. Τον πρωθυπουργάρα, την πρωθυπουργάρα μας εχθές. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός είναι αλήθεια. Να φωνάξουμε, λέει, τον συνήγορο του πολίτη να μας τα πει ο ίδιος στη Βουλή. Τα ΔΕΦ Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά, είπε διάφορα χθες. Δεν μου λες, είναι μπουνταλάς. Κοίταξε, έχω παρατηρήσει ότι όταν μιλάει εκτός κειμένου, το σαρδάμ πηγαίνει σύννεφο και η παπαρολογία επίσης. Τώρα, αυτό δεν ξέρω αν είναι θέμα μπουνταλισμού, αν είναι δόκιμος όρος, ή αν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, αν δεν τα κάνει για να τα έχει γραμμένα, δεν μπορεί. Δεν ξέρω. Εμείς γραμμένα θα τα έχουμε. Εκεί στο Κολάμπια Τι να σου πω, μάλλον. Το Columbia ήταν στο Harvard. Και στο Harvard ήταν αυτό. Λες. Λοιπόν, τώρα να στείλουν εδώ οι ακροατές που ήταν και διάκριση. Και έκανε το μεταπτυχιακό του. Πρόσεξε, πας να κάνεις διδακτορικό στο Harvard, έτσι. Πας. Και είσαι Ρωμιόπουλο, υποτίθεται. Mm. Τι θα κάνεις. Η ελληνική εξωτερική πολιτική απέναντι στην αμερικάνικη. Αυτό θα κάνεις λογικά. Δεν θα κάνεις το η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα για να μάθεις τι κάνουν αυτοί. Τι κάνουμε εμείς πρέπει να μάθεις και πώς θα το βελτιώσουμε. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Από εκεί ξεκινάει. Το λέω εγώ να το ξέρεις. Συν το ότι μαζεύονται εκεί που δεν ξέρω που μαζεύονται πέντε, τι να κάνει ο Ιάσονας ο Πιπίνης, ρωτούσα και χθες, δεν ήξερε ο Κωνσταντίνος να μου πει. Και του λένε τι ωραίος είναι και το πιστεύει. Καλετικόμενος είσαι εσύ τώρα. Δεν έχουν καμία σχέση με το λαϊκό αίσθημα, δεν έχουν καμία επαφή με τον κόσμο. Καλά, θα πας τώρα είσαι σοβαρή, πηγαίνεις κατευθείαν στο σοβαρά. Δηλαδή έχουν αντιστραφεί πλήρως οι όροι εδώ πέρα. Κάποτε το party animal ήσουν εσύ και εγώ έμπαινα κατευθείαν σιδερόφρακτο. Τώρα ξαφνικά είμαι party animal, αλλά είναι ώρα για άλλα party τώρα. Ποια party? Άλλα πάρτι, άλλα. Άλλα. Α. Γιατί αν φανταστείς ότι ακόμα και τη Μολότοφ την πήρε ο Μπάτσος και την πετάει, εμείς πρέπει να πάμε αλλού. Εγώ θα σου πω κάτι. Δεν έχω μείνει στον Μπάτσο που πετάει τη Μολότοφ. Όποιος έχει κατέβει έστω και σε μία πορεία ξέρει πολύ καλά και ποιοι προβοκάρουν και ποιοι καίνε και ποιοι σπάνε κτλ. Εγώ θέλω να μείνω σε κάτι άλλο. Έχεις ξαναδεί ποτέ Μολότοφ σε πλαστικό μπουκάλι? Σε πλαστικό? Ναι, παιδάκι. Σου λένε εκεί πέρα, αυτοί είναι έτοιμοι τώρα να πάνε να, ξέρεις, να μολύσουν τους γνωστούς, ας πούμε. Να κάνουν. Uh-huh. Α, τα παλικάρια που ήταν στο Απιθύτα προχθές, κάτι κουκουλοφόροι, με κάτι παραστατικές στολές. Πιάσανε ασφαλήτη τα παιδιά. Άντε τώρα να δεις. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν αυτά τα παιδάκια είχαν μαζί τους, παιδί μου, κάποια μπουκαλάκια. Τώρα, δείγμα ούρων ήταν αυτό. Μολότοφ ήταν αυτές. Είχαν ένα κίτρινο πράγμα μέσα στα πλαστικά μπουκάλια. Αυτό το παρουσίασαν, Μωρή, αν έχεις το Θεό σου. Έχεις ιδέα. Το παρουσίασαν ως Μολότοφ. Μπουκάλια γεμάτα ούρα να πηγαίνουμε άλλη φορά. Ούρα, ε. Θυμάσαι που το λέγει. Και να φωνάζουμε. Ο Αθηνόδωρος Προύσελης. Να τα πετάμε. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Τρομερή κυβέρνηση, αγάπη μου. Τρομερή. Μανάρια μου, όμορφα, εσείς εδώ πέρα 174 άτομα. Ελάτε να γινόμαστε κι άλλοι. Τρομερή κυβέρνηση, έχουμε περάσει καταπληκτικά. Βγήκε ο Θεμιστοκλής σοφός. Δεξιός άνθρωπος. Αλλά με σπονδυλική στήλη, έτσι. Ναι. Πρώην αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Mm-hmm. Πρώην πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι η συμπεριφορά του Χρυσοχοΐδη αποτελεί εκτροπή του πολιτεύματος. Άντε καλέ τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παρασημοφορηθεί από το FBI δεν μπορεί να είναι υποψήφιος παρά μόνο για Όσκαρ δημοκρατικού ρόλου. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος, παιδί μου, υπαίτιος της συνταγματικής εκτροπής. Αυτό το σύνταγμα, τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε. Κάποιοι θα το τιμούσαν, κάποιοι άλλοι ήταν κάποιοι. Ήταν κάθε του λέξη, κάποιοι άλλοι το σέβονται, τα λοιπά. Δεν μας πειράζουν αυτά. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Εδώ θέλω να δεις την κεντρική ιδέα. Περνάει ο κόσμος, λοιπόν. Μάλλον περνούν οι αστυνομικοί και τους χειροκροτάει ο κόσμος. Εντάξει, λοιπόν. Και επειδή εδώ και είμαστε μια. Τους χειροκροτάει. Βέβαια. Ξέρεις, τώρα τελευταία δεν πρέπει να τους λένε γουρούνια. Απαγορεύεται να τους πεις από το μπαλκόνι σου γουρούνια. Απαγορεύεται. Τάδε έρθει. Εγώ ήθελα να βάλω πανό στο μπαλκόνι, αλλά μετά το έμαθα αυτό που να γράφει Πάτσι γουρούνια δολοφόνη, αλλά μου είπαν ότι απαγορεύεται και μαζεύτηκα. Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό. Τώρα βέβαια, επειδή μας δίνεται εδώ πέρα δυνατότητα στο The Press Project να μιλάμε λίγο ανοιχτά και δεν έχουμε και κανέναν δημοσιογράφο, ξέρεις, από αυτούς τους μεγαλόσχημους, το παιδί μου, να μας κόψουν τον αέρα. Θέλω να Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι γυφτιά, λέγε. Ισχύει αυτό. Δεν έχουμε, γι' αυτό και είπα, δεν έχουμε κανένα να μας κόψει τον αέρα. Εντάξει, εγώ... Όχι από αυτούς τους ζωβά, γενικώ. Ναι, γενικώς, δεν έχουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, ειλικρινά, πώς αισθάνεσαι όταν κόβουν τη Λιάνα Κανέλη από τον Sky, επειδή τόλμησε να μεταφέρει, έτσι, να μεταφέρει εκείνο το οποίο αυτός ο ένστολος αλυταράς που ούρλιαζε πραγματικά, ούρλιάζαν όλοι μαζί, σαν λύκη. Πες το εσύ, να μην το πω εγώ που λέει ο κ. Ναι, είναι, ο εντάξει, είναι γνωστό πάρα πολύ. Είπε... Πάμε να τους σκοτώσουμε, πάμε να τους γαμίσουμε. Εντάξει. Μπράβο. Πολύ απλά πάρα πάμε πάρα πολύ. Πάμε να τους γαμίσουμε, είπε πρώτα. Μετά είπε σωστά, πάμε να τους σκοτώσουμε. Σωστά. Πρώτα το σεξ και μετά ο θάνατος. Είναι τόσο εκπαιδευμένη. Που εγώ θα το πω εδώ πέρα, αγάπη μου, όμορφε. Το πρόβλημα δεν είναι η εκπαίδευση των μπάτσων. Το πρόβλημα είναι η ίδια η μπατσοκρατία που ισχύει σε όλες τις κυβερνήσεις. Και ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, να ξεχωρίζουμε τον καημένο τον έρμο που πας να του πεις ότι έχασε ταυτότητά σου από τους ματατζίδες καταρχήν, διότι ναι, μεν, αλλά. Έτσι, να βάλουμε μια γραμμούλα εκεί. Να τη βάλουμε. Οι ματατζίδες είναι φωνικά τάγματα. Οι ματατζίδες είναι φωνικά τάγματα. Αλλά εγώ θα. Οι αντιτρομοκρατικές και όλα αυτά είναι φωνικά τάγματα. Εγώ θα την ξεκαθαρίσω ακόμα περισσότερο τη θέση μου, αγάπη μου, εδώ πέρα. Θα το πω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Έχεις δίκιο και το έχουμε συζητήσει και εκτός του αέρα. Θα πω όμως, θα επαναλάβω αυτό που είπα και τη Δευτέρα στα παιδιά στο ΗΜΑΡΑ, στο The Press Project. Αυτή τη στιγμή με όλα όσα συμβαίνουν, δεν με νοιάζει ούτε αυτός ο διαχωρισμός, ούτε τι λένε οι ενώσεις αστυνομικών, οι οποίες υπάρχουν και προοδευτικοί άνθρωποι μέσα, άνθρωποι που τιμούν το ρόλο τους κτλ. Δεν με νοιάζει. Έπρεπε και πρέπει να κάνουν κάτι χθες. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί. Οι δολοφόνοι. Περίμενε λίγο, έτσι. Τα λέγαμε πριν στο, να τα πω και στον αέρα. Τώρα, πώς φτιάχνονται τα ΜΑΤ. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό, η πρώτη κυβέρνηση, ο παππού Καραμαλή, έτσι, παίρνει μία σειρά μπάτσους γκαβλωμένους με τα χουντικούς ή χουντικούς και τους στέλνει να τους εκπαιδεύσουν οι λοκατζίδες. Οι λοκατζίδες του 75-77 είναι οι λοκατζίδες της Χούντας, αγάπη. Α, έτσι γεννιούνται τα ΜΑΤ. Έτσι. Έτσι και δεν τους κάνουν τα ΜΑΤ, παίρνουν το δολοφόνο Γιωργακάκη. Έχουμε ένα κείμενο σήμερα για τον Βασίλη Τσιρόνι στο Press. Ο Γιωργακάκης χαρακτήρισε ατυχία το γεγονός ότι του αυτοκτόνησε στα χέρια. Έτσι, το αυτοκτόνησε εντός πολλών εισαγωγικών. Και είναι και η συνέντευξη του Γιωργακάκη 6 χρόνια μετά μέσα στο κείμενο. Φτιάχνουν και τα ΜΕΑ. Εξού και ΜΑΤ και ΜΕΑ για μια Ελλάδα ΜΕΑ. Και έβγαινε ο Αρκουδέας στα Εξάρχεια να τα λέμε και αυτά. Και φώναζε, φύγετε παιδιά. Έρχεται ο Γιωργακάκης με τα ΜΕΑ να σας δείρει. Δηλαδή, γι' αυτό ο Αρκουδέας ήταν ιδέα. Μας έδερνε απαλά. Οι άλλοι ήταν ακόμα πιο βάρβαροι. Δηλαδή, εκβαρβαρίζονται. Θες να μιλήσουμε για τους νεκρούς μας? Από πού ξεκινάμε? Νομίζω ότι είναι πάρα έτσι, πολλά και γνωστά. Ποια είναι η αστυνομική βία και... Γιατί καμιά φορά μπαίνουμε στα πιο μετά. Ξεκινάμε από τον Γρηγορόπουλο. Όχι, ρε όχι, βέβαια, όχι βέβαια. Να ξεκινάμε από το 75. Να πάμε μετά στο 92, όπου έτσι. Έχουμε το αμίμητο «Εσείς είστε το κράτος» και θα μοιράσω την προσωπική εμπειρία του πατέρα μου, ο οποίος όντας απολυμμένος τότε εκείνη την εποχή από δημόσιο οργανισμό, ένιωσε στην πλάτη του και στα πλευρά του τι ακριβώς σήμαινε το μητσοτακικό «Εσείς είστε το κράτος». Και το κράτος έχει συνέχεια. Το κράτος έχει συνέχεια. Έχει. Ισχύει ότι έχει συνέχεια. Λοιπόν. Εγώ πριν πάμε στις διαφημίσεις και στον πρώτο μας καλεσμένο, θέλω να πω κάτι, επειδή το ανέφερες προηγουμένως, Λαμπρινή, εδώ στα σχόλια, μέχρι να καταφέρουμε να βγούμε στον αέρα, για την εκδίκηση της Γυφτιάς. Mm-hmm. Το έχουμε συζητήσει, το ξέρεις. Θα πω πραγματικά κάτι που το πιστεύω μέσα από την καρδιά μου, ότι εάν είχαμε αντιδράσει σαν κοινωνία απέναντι στην κατάσταση που διαμορφώθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη στον Ασπρόπυργο, με στόχο φυσικά τους πρωτίστως τους Ρωμά και τους κατοίκους της περιοχής εκεί, των υποβαθμισμένων περιοχών. Τους πολίτες 7ης κατηγορίας. Ακριβώς. Ίσως να μην είχαμε φτάσει στη Νέα Σμύρνη. Είναι μια θέση, μια τοποθέτηση η οποία λέγεται στον αέρα αυτή τη στιγμή μετά από πάρα πολύ σκέψη. Δεδομένου ότι εάν θέλουμε να δούμε πραγματικά τι σημαίνει εγκατάλειψη από το κράτος, τι σημαίνει στοχοποίηση μηντιακή πρωτίστως, κρατική εν συνεχεία και φυσικά αστυνομοκρατία. Και στον Ασπρόπυργο και στη Λάρισα και βεβαίως, στη Θεσσαλονίκη στον Πετροπόταμο. Ίσως αν είχαμε αντιδράσει στις εικόνες με τα περιπολικά να φράζουν τους δρόμους για να μην μπαίνουν και να μην βγαίνει κανείς από τους κατοίκους της περιοχής στον Ασπρόπυργο τον περασμένο Δεκέμβριο, ίσως αν είχαμε αντιδράσει καλύτερα και με περισσότερη πιστικότητα προς την κυβέρνηση για την απειλή ότι θα συνδράμει και ο στρατός για την τήρηση των μέτρων περιορισμού για την καταπολέμηση υποτίθεται της πανδημίας, ίσως να μην είχαμε φτάσει στη Νέα Σμύρνη. Η Νέα Σμύρνη, και θα το πω για άλλη μια φορά, μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα το τι συνέβη στη χώρα το Σεπτέμβριο του 2013. Έχω ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο, το οποίο το βλέπω στα μάτια μου, προσπαθώ να το εκφράσω και μαζί με τη Λαμπρινή εδώ πέρα να το εκφράσουμε όλο αυτό το διάστημα. Είναι το μοτίβο που λέει ότι τη θέση της Χρυσής Αυγής, των ταγμάτων εφόδων της Χρυσής Αυγής, της περίοδου πριν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, πλέον την έχουν πάρει ξεκάθαρα τα τάγματα του Χρυσοχοΐδη. Είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε, είναι κάτι το οποίο το λέγαμε. Και του Πάιατ είναι. Και του Πάιατ, βεβαίως. Υπάρχει προϊστάμενος του Χρυσοχοΐδη και της Νικολάου, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Και είναι παραπορούμενος από τις πρέσβεις. Όχι, βέβαια. Και ουσιαστικά θεωρώ ότι φτάνουμε σε αυτήν τη θριαλίδα όπως ακριβώς φτάσαμε στη δολοφονία του Παύλου τον Σεπτέμβριο του 2013. Δηλαδή έπρεπε να συμβεί μπροστά στα μάτια μας κάτι τόσο απτό, κάτι τόσο χυδαίο, κάτι τόσο αποτρόπαιο, κάτι το οποίο και στην τελική δεν τηρεί καν τα προσχήματα, δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή η εικόνα που βλέπουμε ότι τους καταλαβαίνουν, τους καταγράφουν οι κάμερες και συνεχίζουν απτόητοι, δηλαδή χωρίς να σκέφτονται κάτσε μας βιντεοσκοπούν εδώ πέρα κλπ. Είναι νομίζω η κατάληξη που προειδοποιούσαμε ότι θα είχε όλη αυτή η πορεία τον τελευταίο χρόνο. Θα συνοψίσω λοιπόν λέγοντας, θα αρθογραφήσω σχετικά με αυτό στις επόμενες μέρες. Ολοαπειλές είσαι. Είναι ότι πραγματικά από εδώ και πέρα να μην κλείνουμε τα μάτια σαν κοινωνία, σαν πολίτες, απέναντι στις καταστάσεις που διαμορφώνονται στους εκασταχού ασπρόπυργους. Αυτό πραγματικά θέλω να το πω μέσα από την ψυχή μου, γιατί ειλικρινά το λέω ότι ο ξυλοδαρμός του Αλέξανδρου, του φοιτητή, του 29χρονου, ήταν η κατάληξη, το κερασάκι στην τούρτα, σε μια πορεία που φαίνεται μπροστά στα μάτια μας από το φθινόπωρο ειδικότερα. Τα κερασάκια δεν τα έχουμε δει ακόμα στην τούρτα, δυστυχώς. Ας ελπίσουμε να μην δούμε. Όταν αρχίζουν αυτές οι καταστάσεις, και συγγνώμη τώρα, αλλά καμιά φορά με πιάνει το γαμώτο, γιατί το έργο το έχω ξαναδεί. Και όχι μια φορά και δύο. Έτσι. Όταν αρχίζουν αυτές οι καταστάσεις και όταν βλέπεις ότι πρώτον δεν υπάρχει καμία αίσθηση επαφής, η ελάχιστη επαφή με το λαϊκό αίσθημα. Η ελάχιστη. Είπα και κάτι χτες, γιατί μιλάγαμε για συντηρητικοποίηση της κοινωνίας με τον Θάνο και τον Κωνσταντίνο, και θα το βάλω το θέμα. Για μένα είναι σοβαρό. Του Έλληνα δεν πρέπει να του πειράζει το παιδί του. Αυτοί έχουν χάσει την επαφή και σε αυτό το βαθμό από την κοινωνία. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που αυτή τη στιγμή βλέπει τα παιδιά του να διώκονται, να εξευτελίζονται και να προσβάλλονται. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε, γιατί μέσα στο μικροαστισμό μας έχουμε και τα καλά μας ως Ρωμιοί. Έχουμε και τα καλά μας. Έχω δει εγώ οθιάδες ακροδεξίες σχεδόν, δεξίες, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, μόλις τους πειράζει ο πάτος το παιδί να γίνονται έξαλες μπροστά στα μάτια μου. Τέτοια. Λοιπόν, να έχουμε το νου μας. Και να έχουν και αυτοί το νου τους. Αυτή τη στιγμή στρέφονται κατά του συνόλου της κοινωνίας. Και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας το έχει καταλάβει. Και δεν θα κάτσει φρόνιμο. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Επίσης να σε ρωτήσω κάτι, ναι, γιατί έχει αλλάξει το σύνθημα? Τι εννοείς? Γιατί λένε φασίστα σκουπίδι χρυσοχοίδι και όχι φασίστα αρχίδι χρυσοχοίδι όπως ήτανε? Όχι, σοβαρά το λέω. Είναι αυτό συντηρητισμός σε σχέση με το... ή θεωρείται σεξιστικό? Λαμπρίθωμα, αυτό δεν μπορώ να στο απαντήσω. Αλήθεια στο λέω, είναι κάτι το οποίο... Γιατί το άκουγα προχτές και λέω, καθίστε ρε παιδιά, εμείς αλλιώς το λέγαμε κάποτε. Γιατί τον έχει βρει, που τον έχουν βρει πολλές γενιές. Καταλαβαίνεις, δεν είναι, ναι, τώρα καινούριο. Ναι, τον παράσημο φορημένο. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι για να επανέλθουμε σε λίγο με τον βουλευτή του Μέρα 25 και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Μέρα 25, τον κύριο Κλέωνα Γρηγοριάδη. Μη φύγει κανείς. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας, για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής, για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ναι, κύριε Βρετέ. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, η έφηβη του 80. ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε? Γεια σου, Κλέωνα. Πώς πάει? Έχουμε μαζί μας τον Κλέωνα Γρηγοριάδη. Έτσι μπήκαμε τελείως τον ενικό, όπως βλέπεις. Πήγαμε το θάρρος από την άλλη φορά. Ας μην είμαστε υποκριτές. Αν ήμασταν διαζώσεις χωρίς ραδιόφωνο, ενικό θα μιλάγαμε. Έτσι, έτσι. Είσαι ένας από τους πιο στοχοποιημένους ανθρώπους της τελευταίας εβδομάδας, δεκαημέρου θα πω. Έχεις βρεθεί στο μάτι του Κυκλώνα. Έχει ξεκινήσει μια λασπολογία και μια υποκρισία απίστευτη από τα δεξιά μέσα με σένα στο στόχαστρο. Να ξεκινήσουμε από το γιατί. Τι είναι αυτό που είπες, Κλέωνα Γρηγοριάδη, και έχεις αναστατώσει όλο το συντηρητικό συστημικό σύστημα? Θα ξεκινήσω από εκεί που με συμφέρει. Για να έχω πει στο στόχαστρο, σίγουρα κάτι κάνω καλά. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Έτσι καταλαβαίνουμε πλέον ποιος είναι πουλημένο το μάρι και ποιος δεν είναι. Όποιος μπαίνει στο στόχαστρο είναι σίγουρα όχι πουλημένο το μάρι. Αστειεύομαι. Είπα μερικά πράγματα αυτονόητα που τα ξέρει όλος ο ελληνικός λαός, αλλά που συνήθως στο κοινοβούλιο δεν λέγονται. Όχι, δεν υπάρχουν μακριά από μένα τέτοιοι εγωισμοί. Όχι, δεν υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο φιλελεύθεροι και δημοκρατικοί από μένα, αλλά γιατί είναι ένα μέρος που σε αποτρέπει από τη λειτουργία του και από το πώς όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Μετά από 2 χρόνια είσαι φίλος ακόμα και με τους βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, ενώ σε εισαγωγικά το φίλος, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι. Καλημέρα, τέλος πάντων. Ναι, και συνήθως οι άνθρωποι. Εγώ όμως, όταν πρόκειται για ένα κίνημα τέτοιο, το οποίο χτυπιέται με τέτοιο φασιστικό τρόπο από τη συντεταγμένη πολιτεία, ένα αγνό λαϊκό κίνημα, το οποίο δεν πάει να απελευθερώσει κανένα τρομοκράτη, πάει να ζητήσει το αυτονόητο, να λειτουργούν οι νόμοι με ισονομία για όλους στην πατρίδα μας, είτε είναι ακροδεξί, είτε ακροαριστερή, είτε αναρχική, είτε φωνιάδες, είτε οτιδήποτε, είτε παιδεραστές, για όλους πρέπει να υπάρχει ισονομία σε αυτή τη χώρα. Επομένως, όταν κάποιος πάει να χτυπήσει τον ελληνικό λαό και στέλνει ορδές σιδερόφρακτες, εγώ θα είμαι απέναντί του και θα διασύρω τις ανθρώπινες σχέσεις του Κοινοβουλίου και θα είμαι σκληρός. Ήμουν σκληρός και με τον Πρωθυπουργό και με τους υπουργούς που ήταν εκεί, αλλά ήταν σκληροί και αυτοί. Ο κύριος Βρούτσης με είπε, απαντώντας μου, όταν, σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, 3 φορές με αποκάλεσε χυδαίο άνθρωπο, επειδή τους ήρωες Έλληνες αστυνομικούς δήθεν εγώ έβρισα χυδαία. Ναι, εγώ όμως είπα, αν προσέξει κανείς. Όχι, δεν θέλω, μιλάω. Νομίζω ότι αυτό που ουσιαστικά έτσι τους έβγαλε από τα ρούχα τους ήταν η αναφορά σας για την ομάδα δράσης. Ναι, ότι είναι ένα σχέρι εγκληματιών, φασιστών, παρακρατικών του κοινού ποινικού δικαίου. Βλέπετε, έτσι μεταφέρθηκε ακόμα και σε εσάς. Ενώ αν ακούσετε το απόσπασμα από τη Βουλή, που εγώ το έχω βέβαια, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους. Και μάλιστα, να το πούμε και αυτό με την ευκαιρία που μου δίνετε, σκεφτείτε το 10% των τίμιων ανθρώπων που θα υπάρχουν ανάμεσά τους, τι φασιστικό bullying θα υφίστανται από τα υπόλοιπα φασιστοειδή. Γιατί ξέρω καλά ότι υπάρχουν παιδιά μέσα στην ομάδα δράση, τα οποία απλά δεν είχαν άλλη δυνατότητα επιβίωση και πήγαν εκεί, αλλά δεν έχουν καθόλου τις ίδιες απόψεις με τον κύριο Χρυσοχοίδη, που έδωσε η ρίστο παρόδο τις οροθετικές, αφού τις βασάνιζαν 2 μερόνυχτα στα κρατητήρια της ασφαλείας για να υπογράψουν ότι οι γνώσεις τους είναι οροθετικές, πηγαίναν με πελάτες ξέροντας ότι έχουν AIDS. Αυτή την απάνθρωπη και ποινικά πολύ σοβαρή ενέργεια, γιατί είναι ποινικό αδίκημα αυτό που έκανε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Όλα αυτά τα πράγματα, θέλω να πω, συνδέονται μεταξύ τους με τη βία που ασκεί σήμερα ο κ. Χρυσοχοίδης και με τους πρωτοριανούς που έχει καταντήσει να είναι αυτά τα παιδιά. Δεν είναι όλα όμως, και εγώ δεν είπα ποτέ αυτό. Είπα όμως ότι φανερά η συντριπτική πλειοψηφία τους συμπεριφέρεται σαν μαφιόζι, σαν να είναι μαφιόζι. Και εδώ είναι ένα ζήτημα, Κλέωνα, και νομίζω σημαντικό, ότι αυτό δεν το βλέπουμε πρώτη φορά. Και το λέω γιατί σήμερα, κατά τύχη, ενώ είχαμε πει να βγει, συνδέθηκαν τα νήματα γράφοντας για την υπόθεση του Βασίλη Τσιρόνη. Έπεσα πάνω στον ηρωικό για εκείνη την εποχή λόγο και στάση του πατέρα σου. Α, φοβερό. Γιατί ήθελα τώρα να πω μόλις ότι τυχαίνει να ήταν συμμαθητής στη στρατιωτική ιατρική σχολή της Θεσσαλονίκης ο Τσιρόνης με τον μπαμπά μου. Και τυχαίνει επίσης τέτοιοι που ήταν και οι δύο, να έχουν περάσει όλη την εποχή και τα 6 χρόνια της σχολής, τα 4 της σχολής, της σχολής του ποινή, αλλά και μέσα στο κρατητήριο. Τους αφήνανε αναγκαστικά το πρωί, το λέει ο μπαμπάς μου ακόμα και γελάει, 86 χρόνων είναι, ότι τους αφήνανε αναγκαστικά το πρωί, ήταν υποχρεωμένοι για να πάνε στο πανεπιστήμιο. Και μόλις γυρνάγαν, ξαναμπαίναν κατευθείαν. Δεν πηγαίναν ποτέ στους κοιτώνες τους. Πηγαίναν κατευθείαν στο κρατητήριο. Όλες τις σπουδές τους ήταν δεδομένο ότι ο διοικητής της σχολής τους είχε στο κρατητήριο. Και ήταν ο πατέρας ο οποίος έκανε την. Είχε βγει και είχε πει τότε ως δήμαρχος Νέου Ηρακλείου, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν ήταν αυτοκτονία σίγουρα. Κάτι που δεν έγραφε και η ιατροφαρμακευτική. Καμία. Μπήκαν με φλογοβόλο τα νεοσυσταθέντα τότε ΜΑΤ. Με τον Γιωργακάκη επικεφαλή. Μόλις είχαν ακριβώς. Εσείς είσαστε τόσο νύπο, τα θυμάστε όλα αυτά. Εγώ ήμουν παιδί, θυμάμαι, αλλά τα θυμάμαι. Μπήκαν με φλογοβόλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κλέον, αλλά είμαι μεγαλύτερη από σένα. Να είσαι καλά. Αυτό αποκλείεται. Ας μην αρχίσουμε τώρα, γιατί δεν διαφέρει τον κόσμο αυτό με τις ηλικίες μας, αλλά αυτό αποκλείεται. Λοιπόν, μπήκαν με φλογοβόλο. Θυμάμαι ότι ο θαυμάσιος αυτός γιατρός Ιρώνης είχε ανακηρύξει το σπίτι του σε κράτος Ιρώνης. Μόνο ανεξάρτητη επιτυχία. Η κράτεια στην πατρίδα μας και τότε επί Καραμαλή, επί Κωνσταντίνου Καραμαλή του δίθεν γενάρχη και εθνάρχη, κάψαν με φλογοβόλο, λιώσαν τα παιδιά, του είπαν στον πατέρα μου ότι βρήκαν λιωμένη την πόρτα του σπιτιού τους. Ήταν 2 χρονών. Σκοπεύανε να τον δολοφονήσουν, ναι. Του ήταν 2 χρονών. Και ήταν είναι μέσα. Βέβαια, ήταν μέσα, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που βγήκε από εκεί για να σωθεί το παιδί. Αλλά το θυμήθηκα γιατί έχω μια φίλη μεγάλη στην ηλικία του πατέρα σου κοντά, η οποία έχει περάσει από ΕΣΑ, τα κινήματα κτλ. Και μου λέει πάντα, ο λαός αφήνει νήματα. Έτσι νήματα είναι. Που μας συνδέουν τον ένα μετά τον άλλο. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λες. Ξέρεις, κάθε φορά που κάθομαι με τους φίλους μου ή με τη σύντροφό μου και συζητάμε τι κάνουμε, αν έχει κανένα νόημα αυτό που κάνουμε, αν έχει κανένα νόημα η αντιστασική μας διάθεση, αν έχει κανένα νόημα, αφού είμαστε ακόμα μειοψηφία και θα είμαστε προφανώς έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, ενώ μειοψηφία για την αλλαγή συνολικά της ανθρωπότητας και της υφηλίου. Για δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια οι άνθρωποι δεν πάνε με τις πεφωτισμένες εμπροστοπορίες. Είχαμε το χρόνο ημίσιο εδώ και 30 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός έχει φτάσει ακόμα και το 15% του στο επίπεδο που ήταν ο χρόνος ημίσιος πριν από 30 χρόνια ή ο Μανώλης Γλέζος πριν από 90 χρόνια. Θα πάμε επειδή έχουμε δημοκρατία και αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάκτησή μας, θα πάμε με τις πλειοψηφίες. Και αναρωτιόμαστε τι διάολο καθόμαστε και κάνουμε εδώ πέρα και γιατί αντιστεκόμαστε σε έναν κόσμο που θα κάνει αιώνες ίσως να φτάσει σε σταθιώδεις για μας. Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αγάπης, της ανοχής, τη διαφορετικότητα. Και ξέρεις τι λέμε. Λέμε ότι είναι αυτό που μας κρατάει και μας δίνει κουράγιο και νομίζω όλοι εκεί έξω που μας ακούν το έχουν νιώσει αυτό. Βλέπεις την ιστορία προς τα πίσω, σκέφτεσαι όλους τους σπουδαίους συγγραφείς, σκέφτεσαι όλους τους σπουδαίους φιλόσοφους, σκέφτεσαι όλους τους σπουδαίους καλλιτέχνες και βλέπεις ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι μέρος μιας αόρατης υπόγειας σκυταλοδρομίας επιταχυντών προς την πρόοδο. Και αυτό είναι όλο το μυστικό. Έτσι. Υπήρχαν από την εποχή πρόχριστου. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι βάζουν το καημένο λιθαράκι τους, βάζουν την προσπάθειά τους και με τον τρόπο τους. Το ηθικό τους παράδειγμα, τον τρόπο που ζουν, με το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους ή αν δεν κάνουν παιδιά, τα παιδιά των φίλων τους ή τα άλλα παιδιά, τα ξένα, με τον τρόπο που κάνουμε τους επόμενους Έλληνες λίγο λιγότερο φασίστες από εμάς. Γιατί όποιος δεν ομολογεί σήμερα, σαν εμένα, ότι είναι λίγο φασίστας, δεν ξέρει τι του γίνεται. Μεγάλωσα με την ιδέα παντού, πανταχού παρούσα, να κρυφογελάω όταν κάποιος συμμαθητής μου στο δημοτικό ήταν ομοφιλόφιλος και φανερά ομοφιλόφιλος. Δηλαδή αυτό που τότε λέγανε κραγμένος. Αυτό είναι κάτι που δεν ξεριζώνεται επειδή το αποφάσισες. Έχει μπει μέσα σου το να κρυφογελάς γιατί κάποιος είναι διαφορετικός από σένα σεξουαλική επιλογή του. Το να κρυφογελάς γιατί κάποια κοπέλα είναι λεσβία. Το να κρυφογελάς γιατί κάποιος είναι. Θυμάμαι κοροϊδεύαμε ένα συμμαθητή στο δημοτικό απλώς γιατί έκανε μπαλέτο. Αυτά μεγαλώσαμε και ανατραφήκαμε σε περιβάλλον που είχε πάρα πολλά φασιστικά υπολείμματα και δεν έχουμε απαλλαγή από αυτά. Αλλά υπάρχει το άρωτο νήμα που λες και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Κλείωνα. Και θεωρώ ότι η στάση σου ανταμείβει και αποδεικνύει και όλα σε αυτό σε ένα βαθμό. Γιατί παριστάνουμε λες και αυτή η δημοκρατία και για μένα, συγγνώμη Δημήτρη μου, αλλά με καίει. Με καίει το ότι θεωρούμε ότι αυτή η αστική δημοκρατία που έχουμε είναι κάτι το... που λειτουργεί από μόνο του, χωρίς τη δική μας παρέμβαση, χωρίς το λαό στον δρόμο, χωρίς να συμμετέχουμε και να ζητάμε. Το λέει το Σύνταγμά μας, στο Ακροτελεύτιο. επαφείται σε εμάς, στην πατριωτισμό μας. Και αυτός ήταν, Κλέωνα, και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε την ομιλία σου προχθές στη Βουλή. Απευθυνόμενος στους δεξιούς. Ναι, σωστά. Εδώ θέλω να ενσωματώσω στη συζήτηση δύο σχόλια. Το ένα είναι από ακροατή αυτή τη στιγμή, είναι του PCID. Και άλλο ένα σχόλιο που ήρθε από φίλη της εκπομπής τώρα σε μένα στο chat. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι αυτά ακριβώς τα ένσυχτα από τα οποία περιγράφησε πολύ ωραία και τόσο γλαφυρά τόση ώρα προσπαθεί να χαϊδεύσει η κυβέρνηση. Νομίζω ναι. Δεν μπορεί να τι κάνατε χαϊδέψει. Προσπαθεί να τα δημιουργήσει, να τα εξεγείρει. Ξέρετε, ο λαός μας υπομένει τα πάντα εδώ και 10 χρόνια από μνημόνια και εδώ και ένα χρόνο από μια τρομακτικά, μετά το πρώτο τρίμηνο, άθλια διαχείριση γεμάτη παλινοδίες μιας πανδημίας, που είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είμαι λαϊκιστής, δεν λέω ότι το φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλη αυτή η πίεση λοιπόν που δέχεται ο λαός μας τον κάνει πιο ευάγωγο στο να του κινητοποιηθούν τα πιο ταπεινά ελαττήρια και ένστικτά του. Όπως θα έκανε πιο ευάγωγο οποιονδήποτε άνθρωπο. Και μέσα στο λαό μας βάζω εσάς, εμένα, όλους μας. Λαός μας εννοώ εμάς, όχι κάποιο αόριστη έννοια. Όλοι μας είμαστε πιο επιρρεπείς στο να ρημουλκηθεί από μέσα μας, από κάποιον επιδέξιο χειριστή, ο χειρότερος εαυτός μας. Και αυτό σαφέστατα που σκοπεύει η κυβέρνηση αυτή, συγκεκριμένο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπάλληλος αυτός, ο κακόγουστος υπάλληλος των 4-5 παραστατικών ολιγαρχών της Ελλάδας και άλλων τόσων της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Όχι τον πάει ατ' απ' έξω, όχι τον πάει ατ' απ' έξω. Μόνο της Ευρωπαϊκής. Κάτσε, παιδί. Παγκοσμίως, ναι, βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε εδώ πέρα πλατφόρμες Google, πλατφόρμες YouTube, πλατφόρμες Netflix. Έχουμε την παγκόσμια παραστατική ολιγαρχία. Αυτά σκοπεύει να ρημουλκίσει, να τα βρει όπου και αν είναι και να τα ανυψώσει. Σκοπεύει να μας οδηγήσει σε εθνικό διχασμό. Το είπε ο Γιάννης πολύ σωστά. Και σκοπεύει να το κάνει, είναι φανερό ότι νιώθει ότι άλλαξε το κλίμα. Παιδιά, είμαι στους δρόμους από τότε που εξελέγει. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι κινηματικός και ντρέπομαι που το λέω. Όταν όμως βγήκα βουλευτής, από στοιχειώδες φιλότιμο το ότι πια οι άνθρωποι με πήραν σοβαρά και είμαι στη Βουλή, είπα πρέπει να βγει στους δρόμους και έγινα κινηματικός. Εκεί είδα. Και τώρα πια δεν θέλω να είμαι στην Βουλή. Θέλω να είμαι μόνο στους δρόμους. Είναι πολύ άσχημα να στη Βουλή και πολύ ωραία να είσαι στους δρόμους με ανθρώπους που είναι κινηματικοί. Είδα λοιπόν ότι οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ απογοητευμένοι, στραπατσαρισμένοι και τραβηγμένοι στα σπίτια τους, μέσα στα σαλόνια τους και στους καναπέδες τους. Αυτό μέχρι πριν από τρεις εβδομάδες. Μέχρι πριν τρεις εβδομάδες βγαίναμε με την ΠΟΘΑ, με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, με το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας. Και ήμασταν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Κάτι γραφικοί κουκουέδες, κάτι γραφική Μέρα 25 και δύο-τρεις γραφικότεροι Σιριζέοι. Αυτό το πράγμα ήταν όλο και όλο. Ο κόσμος απογοητευμένος, παρετημένος, ξεστήλ, δεν μπορώ πια. Εδώ και τρεις εβδομάδες. Κυρίως νέοι άνθρωποι, κατά δεκάδες χιλιάδες, πλαισιώνουν οποιαδήποτε αντιστασιακή δράση γίνεται στους δρόμους. Το κλίμα αλλάζει. Ο Μητσοτάκης το ξέρει και αυτός χάνει τον έλεγχο. Έχει χάσει από... Ναι, όπ, το χάσαμε. Τώρα... Χάσαμε για λίγο, Κλίωνα. Ωραία, ναι. Εδώ έχει χάσει από καιρό, λέω, τον έλεγχο της πανδημίας και της οικονομίας, τώρα χάνει σαφώς τον έλεγχο του δόγματός του τάξη και ασφάλεια. Χάθηκε αυτό. Ο κόσμος το κατήργησε στην πράξη. Δήθεν μας απαγόρευε τις συγκεντρώσεις και τώρα έχει να απαγορεύσει συγκέντρωση, όπως βλέπετε, εδώ και ένα μήνα. Δεν τον παίρνει να... Έτσι λοιπόν, είναι φοβερά παρήγορο για μένα ότι οι άνθρωποι αφυπνίστηκαν. Αποαπογοητεύτηκαν, ξεπέρασαν τη δεκάχρονη απογοήτευση και παρέτησή τους και είπαν, «Άι, συχτήρι, δεν θα μας βιάσεις και μέσα στο σπίτι μας, μέσα στους βωμούς μας», και δεν το δέχονται. Και δεν το δέχονται κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Βέβαια, είναι και αυτή η πολύ συγκινητική φωτογραφία του παλαιού λαμπράκη, του θαυμάσιου αυτού κυρίου, δεν ξέρω αν την είδατε. Στη Θεσσαλονίκη, που σηκώνει το χεράκι του, δεν μπορεί να περπατήσει, γιατί για υγειονομικούς λόγους είναι φανερά πάρα πολύ υπέργυρος ο άνθρωπος, ο δικηγόρος αυτός, αλλά τόσο λεβέντης, ο κύριος Βουζάς, τόσο λεβέντης, τόσο όμορφος, με τον ωραίο του λευκό κότσο που χαιρετάει τους επόμενους από αυτόν ανθρώπους. Ο ίδιος αναχωρεί. Και το λέω με αγάπη, σαν τον πατέρα μου. Θα ζήσει όσο του αξίζει και όσο πρέπει. Αλλά πόσο ακόμα, είναι 80 συν. Ξέρει ότι αναχωρεί και χαιρετάει την ζωή που συνεχίζεται, τους επόμενους ανθρώπους. Αυτό ήταν, είναι το καταπληκτική εικόνα, πραγματικά. Ήταν συγκλονιστική εικόνα. Σίγουρα, το λέω, μου έχουν σηκωθεί όλες οι τρίχες του κορμιού μου. Γι' αυτόν τον άνθρωπο άφησα την ησυχία μου και εκτίθεμαι σε μια κατάσταση που ξέρω ότι τελικά θα γυφτοποιηθούμε όλοι μας εκεί μέσα, με τόσα ίντερνετ και όλα αυτά. Αλλά και το είπα σε πολλά εισαγωγικά, γιατί ξέρετε ότι είμαι φανατικός οπαδός των ΡΟΜ. Είναι οι μόνοι ελεύθεροι άνθρωποι από τους κατοίκους όλης της Ελλάδας, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Οι μόνοι ελεύθεροι. Λέω, να γίνουμε, Από τρία χωριά χωριάτες θα γίνουμε στο ίντερνετ, αλλά θα γίνουμε. Πείτε μου. Όχι, όχι. Πραγματικά νομίζω ότι θέτεις τα πράγματα στη βάση που τους αρμόζει. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε λίγο και την ομιλία σου στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι, όπως είπες, τα σημαντικά είναι έξω στο δρόμο. Πάντα ήταν έξω στο δρόμο αυτά, είναι η αλήθεια. Αλλά αν μου επιτρέπεις, μπορώ να σε διακόψω να σου πω το εξής. Ναι. Ότι για αυτούς που είναι έξω στο δρόμο, άξαφνα ανακάλυψα με τρομερή ειδονή ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια φωνή που να νιώθουν ότι στοιχειωδώς τους αντιπροσωπεύει και μέσα εκεί. Αυτό τους δίνει κουράγιο. Μετά από 10 χρόνια ξαναακούν, φαίνεται, φωνή, όχι τη δική μου, του Μέρα 25, που σε έναν βαθμό νιώθουν ότι τους εκπροσωπεί και λένε δεν είμαστε τελείως μόνοι μας, ακόμα και σε αυτή τη σκατά, με συγχωρείτε για τη διατύπωση, κοινοβουλευτική δημοκρατία που ζούμε, γιατί είναι ψευδεπίγραφη, γι' αυτό τη λέω σκατά, γιατί ένα κόμμα με 23% αν φέρει ένα νομοσχέδιο που έχει πάρει σε ψήφους λιγότερους από ό,τι σύσσωμη αντιπολίτευση, πολύ λιγότερους, σχεδόν τους μισούς, επειδή έχει 151 ή 156 με το ληστρικό εκλογικό μας νόμο, όλη η αντιπολίτευση να ψηφίσει όχι, αυτός γίνεται νόμος του κράτους με τα ναι της μειοψηφίας. Αυτοί λοιπόν οι κινηματικοί άνθρωποι που είναι έξω παίρνουν κουράγιο να περπατήσουν κι άλλο όταν ένα κομμάτι αυτού του πουλημένου κοινοβουλευτικού συστήματος τους εκπροσωπεί. Συγγνώμη που σε διέκοψα, σας ακούω. Όχι, αλλά να πούμε και αυτό, ότι ακόμη και το νόμο του κράτους που περνάνε οι ίδιοι, και το αποδεικνύει η περίπτωση του Περούπινα στη Μητρική Φωτίνα. Ακριβώς. Πριν κοχωρήσει ο Κόκορας. Γιατί έτσι. Γιατί η ζωή ενός ανθρώπου, ας πούμε, κρίνεται από το πώς αποφασίζουν εκείνοι. Η φράση είναι κρατούμενος και όχι τρομοκράτης, για την οποία τόσα έγραψαν εις βάρος σου, για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ως πολιτικά παράσημα, θα το πω ευθέως. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί ακριβώς εκεί τίθεται το ζήτημα και εκεί είναι ο αγώνας όλων μας. Συστηματικά προσπαθούν να λένε ψέματα για αυτό το πράγμα. Είναι λερή. Είναι λερή και με ήττα και με ομικρονιώτα. Είναι λερή οι άνθρωποι και είναι λερή η στάση τους. Έχουν έναν άνθρωπο εκεί, ο οποίος είναι αμετανόητος. Το είπα και αυτό στη Βουλή, κατά δηλώσεις του ίδιου. Όπως έχει δικαίωμα κάθε άνθρωπος να είναι ό,τι θέλει. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που 16,5 χρόνια δεν μπορεί να είναι τρομοκράτης, ό,τι και αν θα επέλεγε, αν μπορούσε. Και το να βγαίνουν όλα τα μέσα και να λένε μόνιμα ο Λουκάς, δεν λένε ο τρομοκράτης, λένε ο Λουκάς της 17 Νοέμβρη. Δηλαδή, για να πάει αμέσως το μυαλό του ακροατή στο καλύτερο πιστόλι, γιατί τέτοια λέγαν τότε, το καλύτερο πιστόλι. Και ξέρετε, για να μην υπάρχουν και τίποτα μπερδέματα, όταν ήμουν παιδί και ο πατέρας μου ήταν φυλακή και έχανε το ένα του μάτι από τα βασανιστήρια του Μπάμπαλη, για να δείτε τι παράξενους κύκλους και τι μικρούς κύκλους κάνει η ζωή σε μικρές χώρες όπως η Ελλάδα, από τα βασανιστήρια του Μπάμπαλη και του Μάλιου, που ήταν οι δύο βασανιστές του πατέρα μου συγκεκριμένα, όπως και πολλών άλλων. Την ίδια εκείνη εποχή, εγώ που ήμουν 6 χρονών, ακούγαμε κρυφά Deutsche Welle με τη μαμάκα μου και την αδερφούλα μου τη φωνή του Παύλου Μπακογιάννη. Η φωνή του Παύλου Μπακογιάννη ήταν η μόνη φωνή που μας συνέδεε με την ελευθερία και τη δημοκρατία, που κάπου έξω στον κόσμο, μακριά από το σκοταδισμό της τότε Ελλάδας, υπήρχε. Αυτόν τον άνθρωπο η παρακμή της 17 Νοέμβρη, που ήταν έτσι κι αλλιώς μια επικίνδυνη οργάνωση, γιατί σκότωνε άοπλους ανθρώπους χτυπώντας τους πισόπλατα τις περισσότερες φορές, όταν όμως παρήκμασε τόσο που άρχισε να σκοτώνει ανθρώπους με ένα κριτήριο μόνο, αυτούς που ήταν αφύλακτοι, σκότωσε το μοιραίο της σφάλμα, τον Παύλο Μπακογιάννη. Σκεφτείτε τι έκανε ο ίδιος εκτελεστής που εκτέλεσε, ενδεχομένως, δεν είμαι σίγουρος, τους δύο βασανιστές του μπαμπά μου, είναι ο ίδιος που εκτέλεσε και το μόνο φως που έμπαινε στο κελί του πατέρα μου. Για να καταλάβετε τι παράξενους κύκλους κάνει η ζωή και για να καταλάβετε πόσο τα πράγματα δεν είναι μονοδιάστατα και δεν παίρνουν ερμηνείες πολύ απλές. Και δεν υπάρχει καμία ζωή που να μπορείς να τη θυσιάσεις για οποιοδήποτε λόγο. Θανατική ποινή δεν έχουμε. Ακριβώς. Δολοφονούν έναν βαρυπινίτη, εμψυχρό τον δολοφονούν, και ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, φαντάζομαι καλύτερα από μένα, οι γιατροί του ενημέρωσαν ότι σήμερα ή αύριο αναχωρεί ο Δημήτρης. Σήμερα βγήκε ανακοίνωση από τους δύο γιατρούς του. Στην ουσία λένε ότι ο άνθρωπος πεθαίνει. Εμείς λοιπόν, αυτό να το πούμε με λίγα λόγια, εκδικούμαστε έναν βαρυπινίτη, καταπατώντας, όπως πολύ σωστά είπες πριν λίγο, ένα νόμο σαδιστικό που φτιάξαμε κατά παράβαση κάθε νομικού πολιτισμού για να εκδικηθούμε τον βαρυπινίτη. Εδώ είναι το οξύμορο. Η κυβέρνηση αυτή πολύ πρόσφατα άλλαξε τον νόμο για να φτιάξει ένα νόμο φωτογραφικό για να σαδίσει πάνω στον βαρυπινίτη. στο Κουφοντίνα. Και έκπληκτοι είδαν λίγο αργότερα ότι υπάρχει και πιο σαντιστική βερσιόν. Να μην μπορεί να γυρίσει στη φυλακή του, εκεί που οι ίδιοι τον είχαν κλεισμένο 16 χρόνια. Αυτό όμως το απαγόρευε ο νόμος, γιατί δεν είχαν προβλέψει τόσο σαντισμό. Ο νόμος που φτιάξαν. Με αποτέλεσμα να καταπατούν προκειμένου να δολοφονήσουν ένα βαρυπινίτη πρώην τρομοκράτη, θα το ξαναπώ και από το δικό σας Σερτζιανό κύμα, τον δικό τους νόμο που φτιάξαν με τελείως παράνομα, γιατί δεν έχεις δικαίωμα να φτιάξεις φωτογραφικούς νόμους για να εκδικηθείς έναν άνθρωπο, για να εκδικηθούν τον βαρυπινίτη. Είναι τόσο γελοί και τόσο επικίνδυνοι. Και όταν πεθάνει, που όμοι γέννητο, αλλά όταν πεθάνει, αν πεθάνει, που ελπίζω και εύχομαι να μην συμβεί, αυτός ο βαρυπινίτης πρώην τρομοκράτης, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, τότε θα έχουν ανοίξει τους ασκούς του αιώλου για τον εθνικό διχασμό. Γιατί τότε θα γιγαντωθεί αναγκαστικά και μοιραία από ανθρώπους που δεν έχουν πληροφόρηση, από ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο τι τους συμφέρει, που δεν κατανοούν τι τους συμφέρει, το κίνημά τους, θα γιγαντωθεί η αντίδραση και θα πάρει και ακραία μορφή. Και είναι φανερό ότι αυτό ακριβώς επιχειρούν. Κατά τη γνώμη μου, ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει εν ψυχρό να δολοφονήσει τον Δημήτρη Κουφοντίνα για ένα και μόνο λόγο, τόσο χιδαίος ότι ακούστε, για να αλλάξει την ατζέντα. Το πιστεύετε? Σας το ορκίζομαι. Είμαστε ικανοί να το θεωρούμε, μάλλον ικανοί. Ναι. Με έχει πάρει κατρακύλα από την πανδημία, από την οικονομία και τώρα πια από το Λιγνάδι. Από τη έδερνα τους φοιτητές, φυσικά από τη χιδαιότητα, δεν είναι μόνο Λιγνάδης, προκύπτει. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι ναι. Μενδώνει όλη αυτή την ιστορία. Προκύπτει για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, προκύπτει ότι οι άριστοι πρέπει πιθανόν για να είσαι άριστος να είσαι και ο λίγο παιδεραστής, κατά πάσα πιθανότητα. Συγγνώμη που το είπα αυτό, είναι λίγο λαϊκίστικο και εγμέρους μου, το παίρνω πίσω. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα μεγάλο κίνδυνο και μια και έχουμε ένα πολύ καλό βήμα να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που πρέπει να το ακούσουν αυτό. Μην τους κάνετε τη χάρη, ρε παιδιά. Αν χάσουμε έναν άνθρωπο από δολοφονία της κυβέρνησης ακόμα, μην τους κάνουμε τη χάρη να συμπληρώσουμε το σχέδιό τους, να κάψουμε την Αθήνα. Γιατί όσοι από εσάς βγείτε να κάψετε την Αθήνα, θα έχετε ρίξει όλο το νερό που θέλει ο Μητσοτάκης στο νερό μιλό του. Θα μπορεί να βγει και να πει η Ελλάδα χωρίζεται στην ομάδα δράση και στους οπαδούς της ομάδας δράσης και στους οπαδούς του Κουφοντίνα. Η Ελλάδα δεν έχει κανέναν από τους δύο. Δεν υπάρχει κανένας πλέον οπαδός της ομάδας δράσης, πιστέψτε με, ούτε αστυνομικός, ούτε η ίδια η ομάδα δράσης δεν είναι οπαδή της ομάδας δράσης, αυτής της συμπεριφοράς. Γιατί σας είπα από την αρχή, δεν είναι όλη η ομάδα δράση έτσι. Και φυσικά συκοφαντήθηκα που έτσι μεταφέρθηκε ότι είπα στην Βουλή. Δεν είπα ποτέ αυτό. Δεν τόλμησε όμως, Κλεώνα, να το κάνει κανείς αυτό στο Μανώλη Γλέζο, γιατί τον ανέφερες πριν, όταν τον καιρό της πλατείας που ήμασταν όλοι εκεί ενάντια στα μνημόνια, του πέταξαν στα μούτρα τον δακρυγόνο. Ναι. Το θυμάσαι. Θυμάμαι και είχε πει τότε, όταν βγήκε από το νοσοκομείο, φέρτε τον μου. Θα ήθελα να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά χωρίς μάσκες. Αυτός είναι ο Μανώλης. Να βλέπω τα μάτια του. Αυτό είναι το αόρατο νήμα. Εμείς τώρα όλοι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε όρθιοι, χάρη στο ότι έχουμε την ανάμνηση του Μανώλη του Γλέζου. Να πω και μια άλλη ανάμνηση τέλεια εκδιαμέτρου αντίθετη. Χάρη στην ανάμνηση του Μάνου Χατζηδάκη. Ο καλύτερος μου φίλος λέει ότι από όταν πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης, άνθρωποι που ντρεπόντουσαν να πράξουν και να δηλώσουν όπως πράττουν και δηλώνουν τώρα, άρχισαν να το κάνουν. Και του λέω πώς. Μου λέει όσο ζούσε, η παρουσία του, η φυσική του απέτρεπε. Και έχει δίκιο. Ο Μανώλης Γλέζος λοιπόν δεν θα θέλει να εκδικηθεί κανέναν άνθρωπο της ομάδας δράσης. Δεν θα τον χτύπαγε όπως χτύπησε χούλιγκανς προχθές ή μετανάστες που τους έχουμε φερθεί απάνθρωπα σαν κοινωνία συνολικά και έχουν θυμό μέσα τους αυτό το νέο παιδί της ομάδας δράσης που ήταν κάτω και ήταν αβοήθητο εκείνη τη στιγμή. Ο Μανώλης Γλέζος θα το περιέθαλτε. Θα έβαζε το στήθος του μπροστά για να μην το πειράξει κανένας εξαγριωμένος. Και βέβαια, αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι είσαι αυτό το παιδί. Υπήρχαν απόγονοι του Μανώλη Γλέζου ακόμα και εκεί. Γιατί μη μου πείτε ότι 2,5 λεπτά στα χέρια 50 ανθρώπων ένας ειδικός φυλός που έχει ένα πιστόλι που έχει απλώς μια πόρπη για να το βγάλει στη τσέπη του δεν μπορεί να δολοφονηθεί σε 10 δεύτερα. Έζησε ο ειδικός φυλός, να το πούμε και αυτό να το ακούσουν και όσο και αν δεν τους αρέσει, απλώς γιατί υπάρχει ο άγραφος νόμος των χούλιγκαν που όσοι ζουν μέσα στην κοινωνία και δεν ζουν σε γυάλα τον ξέρουν, που είναι δεν χτυπάμε ποτέ πεσμένο. Το έχετε ακούσει, το ξέρετε. Δεν χτυπάει ο παδός του ΠΑΟΚ πεσμένο φύλαθλο του Ολυμπιακού χτυπημένο. Δεν χτυπάει ο παδός του Ολυμπιακού χτυπημένο στο κεφάλι φύλαθλο του Παναθηναϊκού που είναι κάτω. Δεν χτυπάμε πεσμένο. Ακόμα και οι χούλιγκανς έχουν στοιχειώδη τσίπα που δεν διαθέτει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις έχουν πλειοψηφικά στις τάξεις τους ανθρώπους που έχουν περισσότερη τσίπα από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Καλά, Χρυσοχοίδης και Τσίπα έχουν πάρει διαζύγιο εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι και... δηλαδή είναι... η λέξη αυτομάτως, εκεί που γράφει χωρίς Τσίπα, έχει τη φωτογραφία του δίπλα στο λεξικό, δεν είναι εκεί που έχουμε φτάσει σήμερα. Αναρωτιέται κανείς, αφού είναι πια τόσο μεγάλο βαρύδι, είναι και εξοπλιστικός, είναι διαχρονικός, με Πασό, με Νέα, με τα πάντα. Θα αναρωτιέμαι, θα το δούμε και με ΣΥΡΙΖΑ αύριο μεθαύριο, αν παλινωστείς. Αν χρειαστεί, αν χρειαστεί. Αναρωτιέται κανείς πώς διάολο δεν καταλαβαίνει ο Μητσοτάκης ότι είναι βαρύδι, και φυσικά δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει πολύ καλά ο Μητσοτάκης ότι έχει εντολές. Σήμερα θα βγάλουμε και τον. Θα το πω πολύ σκληρά. Ναι. Θα το πω σκληρότερα από σένα. Ξέρει πολύ καλά ότι είναι βαρύδι ο Μητσοτάκης, αλλά έλα που δεν τον αφήνει η πρεσβεία των ΗΠΑ να ξεκουστοθεί το βαρύδι του. Ο φίλος μας ο Πάγιατ. Φροντίζει για όλα σε αυτόν τον τόπο. Και επίσης να πω και κάτι ακόμα που μας ακούει ο κόσμος να το ξέρει. Γιατί πάρα πολλοί λένε, και είναι αλήθεια, εγώ δεν είμαι λαϊκιστής και θα είμαι πάντα έτσι. Πάρα πολλοί συνάνθρωποι μου γύρω μου λένε και έχουν απόλυτο δίκιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοια καταστολή δεν θα έκανε. Δεν έκανε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα οδηγούσε το Δημάκη να πεθάνει από πυργία πείνας. Κόντεψε. Δεν θα οδηγούσε τον Κουφοντίνη να πεθάνει. Θα τηρούσε τον νομικό πολιτισμό μας. Δεν θα μας έδερνε στον δρόμο για πλάκα. Και είναι αλήθεια. Και το παραδέχομαι δημόσια. Ωστόσο, να ακούτε φίλοι μου, όλοι να ακούσετε προσεκτικά. Όλα τα χημικά που ρίχνει η παρούσα κυβέρνηση, και έχουμε στοιχεία για τις παραγγελίες και τις παραλαβές για αυτό που λέω, τα έχει παραγγείλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όλες τις άβρες, τις καινούριες, τις νεότευτες, τις νεοκατασκευασμένες που χρησιμοποιεί η παρούσα κυβέρνηση, τις έχει παραγγείλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί παρήγγειλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άραγε την πενταετία από το 2015 μέχρι το 2019 δεκαπλάσια χημικά από όσα είχαν πέσει όλη την προηγούμενη δεκαετία? Γιατί για να μην είναι λιγμένα, βρε Κλέωνα. Γιατί γνώριζε ότι το επαχθέστατο και απεχθέστατο χειρότερο από όλα τα μνημόνια που έχει φέρει, το οποίο θα μας συνοδεύει για τα επόμενα 39 χρόνια και θα μας αναγκάζει να είμαστε σε αυτή την περιδίνηση προς τα κάτω, την ατελείωτη, για τα επόμενα 39 χρόνια, εμάς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, γιατί προλαβαίνουν και αυτά να γεννηθούν στα επόμενα 39-40 χρόνια. Ήξερε λοιπόν ότι θα έχει τις αντιδράσεις που έχει τώρα η φασίζουσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και είχε πάρει τα μετράκια του, είχε πάρει τα μέτρα του. Επίσης, προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί ότι θα καταργήσει τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Το μόνο που κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι πάντα ακριβοδίκαιος και όχι λαϊκιστής, επί Τόσκα, επί του κυρίου Τόσκα, ήταν η ομάδα Δίας, η οποία επανήλθε τώρα. Τα ΜΑΤ παρέμειναν. Η ομάδα Δέλτα, νομίζω, κύριε Γρηγοριάδη. Λεγόταν Δίας, δεν λεγόταν τότε. Όχι. Νομίζω ότι είναι η ίδια ομάδα. Η Δέλτα, η δράση είναι η επανασύσταση της Δέλτα. Δέλτα. Ναι. Α, ναι, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, σου μπερδεύτηκα εγώ. Πάντως. Τα Δίας είναι τα μηχανάκια. Να μην κάνουμε τους. Όχι, και η ομάδα Δέλτα έχει μηχανάκια, αλλά παπάκια. Τα να σας πω γιατί τους έχω αντιμετωπίσει. Και ξέρω. Μάλιστα, παπάκι, ακούω και θυμάμαι το καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκι. Μερικά σύνθεμα γιατί θα είναι αιώνια, δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια, η ομάδα επίσης αιώνιο είναι το Μητσοτάκι κάθαρμα, έτσι. Αυτό το περίφημο. Ναι, το πρωτοσέλιδο, το καταπληκτικό είναι εκείνο. Χαμένη άνοιξη αυτό. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Ότι είναι ένα δίστρο από τη χαμένη άνοιξη, όπου περιγράφεται γλαφυρά το πώς ανέβαινε έναν δρόμο της Αθήνας ο ήρωας. Ο Στρατσίσκος το περιγράφει και λέει, και ακουγόταν από παντού η κραυγή Μητσοτάκι κάθαρμα, Μητσοτάκι κάθαρμα. Τι είχε κάνει? Μόλις είχε κάνει την, πώς λέγεται, την αποστασία. Μπράβο. Κλέωνα, θέλω ναι. να σε ρωτήσω κάτι, γιατί παρακολούθησα, όπως σου είπα, με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα λέχθηκαν προχθές στη Βουλή. Θεωρείς ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ειδική φρουρή, η εκπαίδευση, όπως λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή η λειτουργία της αστυνομίας εν γέννη? Στο λέω αυτό γιατί να θυμίσω ότι δεν έχουν περάσει παρά 6-7 χρόνια από εκείνη την καταγγελία που είχε γίνει ότι δόκιμοι της ελληνικής αστυνομίας είχαν πει ευθαρσώς «Ναι, είμαστε φασίστες». Έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον 10-15 χρόνια τώρα, πάρα πολλές μονάδες, πάρα πολλά σώματα της αστυνομίας, πέρα από τα κλασικά τους, ματατζίδες κτλ. Να έχουν μια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι στον εχθρό λαό. Υπάρχει λοιπόν, είναι ζήτημα εκπαίδευση, ζήτημα των ειδικών φρουρών, ή είναι ζήτημα της αστυνομίας στο σύνολό της στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Είναι πολύπλοκο ζήτημα. Είναι σίγουρα ένα ζήτημα συνολικής λειτουργίας και κυρίως ενόησης της πολιτείας για το ρόλο της αστυνομίας. Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα χρησιμοποιούν την αστυνομία σαν να είναι ο στρατός τους. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Και κοιτάξτε να δείτε πόσο σύνθετο και μπλεγμένο είναι το ζήτημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει ένας διχασμός μεταξύ ελληνικής αστυνομίας και ελληνικού λαού από πάρα πολλά χρόνια, από τη δικτατορία. Γιατί στη δικτατορία έγινε το σύμβολο, έγινε το πρόσωπο της καταστολής και του φασισμού. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι αστυνομικοί ήταν επίσης θύματα της δικτατορίας, γιατί ούτε βασανιστές ήταν, ούτε παίζαν αυτόν τον ρόλο, αλλά ήσουν χωροφύλακας και ο κόσμος φοβόταν. Αυτό με τον καιρό, και κυρίως, γιατί τα λέω όλα πάντα, με τη συμβολή του Ανδρέα Παπανδρέου, με την κυβέρνηση δηλαδή Πασόκ, αυλήνθηκε πάρα πολύ. Και άρχισε μια εθνική συμφιλίωση πολύ σοβαρή, η οποία μέχρι τις μέρες μας σχεδόν, κοιτάξτε πώς, μέχρι να αρχίσουν τα μνημόνια, κάλπαζε. Είχαμε φτάσει πια. Εγώ, που επειδή συνέλαβα τον μπαμπά μου 5 χρονών μπροστά μου, με πολύ βίαιο τρόπο μέσα στο σπίτι, πολλοί άνθρωποι της ασφάλειας, όταν έβλεπα περιπολικό, που ήταν γεμάτο περιπολικά το σπίτι μου, το είχαν αποκλείσει από ώρες πριν το συλλάβουν, μέχρι τα 30 μου, όταν έβλεπα περιπολικό, κρυβόμουν, γιατί σκεφτόμουν ότι θα πάθω κακό. Έφτασα να είμαι αγκαλιά με τους αστυνομικούς, να μου ζητάνε αυτόγραφο όταν έγινε γνωστός ηθοποιός, και σιγά σιγά να ξεπερνάω το φόβο μου, να τους αντιμετωπίζω σαν ανθρώπους, να μιλάω και να καταλαβαίνω ότι είναι άνθρωποι σαν εμένα και σαν εσάς, οι οποίοι είναι άλλοι προοδευτικοί και άλλοι όχι προοδευτικοί. Είναι όμως σύνθετο γιατί. Καθώς τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό είναι μέσα στη συνθετότητα, τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι αστυνομικοί είναι από τη σχολή. Είναι δηλαδή πανεπιστημιακού επίπεδου η καλλιέργεια και η μόρφωσή τους. Και είναι φανερό ότι έχουν άλλη ποιότητα και άλλο ποιόν και άλλη αίσθηση της δημοκρατικής νομιμότητας. Ωστόσο, επί όλες αυτές τις δεκαετίες που έχουν προηγηθεί, οι αστυνομικοί μπαίνανε με μπάρμπα στην κορώνη, μπαίναν δηλαδή, διορίζονταν ως τα δικά μας παιδιά από τους παραδοσιακούς δεξιούς ή σοσιαλίζοντες δεξιούς. Που και το Πασόκ έπεσε σε αυτή τη λούμπα, σαφέστατα, και το ξέρουμε όλοι όσοι είμαστε 50 και. Εσύ μύτης, ναι. Αυτό λοιπόν το πράγμα, βέβαια, αυτό λοιπόν όλο το πράγμα δεν δημιουργήσει το εξής. Να το πω λίγο πιο, να τελειώνω, να μην πλατιάζω κι άλλο. Είναι, δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες είναι οι αστυνομικοί, εκατοντάδες χιλιάδες. Από αυτούς, όσοι είναι από 50 και πάνω ή από 45 και πάνω, είναι διορισμένοι με αυτή τη λογική. Τα δικά μας παιδιά να μπουν να κάνουμε ένα στρατό που να είναι και κομματικά ο χρήσιμος κτλ. Αυτοί υπάρχουν και παίζουν το ρόλο τους. Ευτυχώς τείνουν να αποστρατευτούν. Ευτυχώς για όλους. Για δεξιούς, αριστερούς και κεντρώους. Τα καινούργια παιδιά είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Και όλη αυτή η ιστορία, καθώς φεύγαν οι παλιοί και έρχονταν οι καινούργοι, προχώραγε στον πλήρη εκδημοκρατισμό της Ελλάς και στην συναδέλφωση με τον ελληνικό λαό. Πού κόλλησε το πράγμα? Στα μνημόνια. Μόλις ήρθαν τα μνημόνια, τα οποία όλοι ξέρουν τι είναι, είναι ένας τρόπος να κλέβουν το μόχθο της Ελλάδας και τίποτε άλλο και να τον δίνουν σε συστημικές τράπεζες της Γαλλίας και της Γερμανίας. Είναι ένας τρόπος η Ελλάδα να είναι πάντα φόρο υποτελής και απικία, μια απικία. Ήθελαν καταστολή. Και έτσι άρχισε ο Σαμαράς, αν θυμάστε, αμέσως μετά τον Γιώργο, να φτιάχνει τις ομάδες. Έτσι είδαμε ομάδα Δίας, έτσι, πράγματα που δεν χρειάζονταν ποτέ, κατά τη γνώμη μου. Μια ελληνική αστυνομία χρειαζόταν που να είναι καλά εκπαιδευμένη, καλά εξοπλισμένη, εκδημοκρατισμένη και να ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Αρχίσαν οι ομάδες. Γεμίσαμε Δίας. Τότε, επί Σαμαρά, θυμάστε αυτά τα φωτάκια που αναβοσβήναν στις μηχανές, ήταν κάτι σαν. Ήταν πανταχού παρόντα. Αυτό το πράγμα λοιπόν, τι είναι? Είναι η καταστολή που χρειάζεται κάποιος που κλέβει το μόχθο του λαού μας. Οι κυβερνώντες ξέραν ότι διαπράττουν εθνική προδοσία κάθε φορά που υπογράφουν ένα μνημόνιο, εκτός από τον κύριο Χρυσοχοίδη που δεν πήγε καν στον κόπο να το διαβάσει κατά δήλωση του ίδιου. Ναι. Και επομένως ξέραν ότι χρειάζονται πρετοριανούς για να μην απαγχωνιστούν σε εισαγωγικά κάποια στιγμή, όταν η λαϊκή οργή θα φτάσει στο σβέρκο τους. Έτσι λοιπόν άρχισε η αστυνομία να ξαναγυρνάει στο παρελθόν. Και αυτό έγινε συντεταγμένα. Φτάσαμε λοιπόν τώρα να έχουμε διάφορες αστυνομίες. Έχουμε την κανονική αστυνομία, η οποία σας βεβαιώ, η μεγαλύτερη μάζα της αποτελείται από νέους ανθρώπους και φρύτουν αυτοί οι άνθρωποι με τη συμπεριφορά της μεγαλύτερης μερίδας των συναδέλφων τους, που δεν τους θεωρούν καν συναδέλφους τους, της ομάδας δράσης ή των ΜΑΤ. Λένε για την ομάδα δράση, για τους ειδικούς φρουρούς, λένε οι κανονικοί Έλληνες αστυνομικοί, δεν είναι αστυνομικοί. Και τους λέμε γιατί λέτε ότι δεν είναι. Και το λένε τρεις ενώσεις συνδικαλιστικές τους, αυτό δεν το λέω εγώ, αστυνομικών. Λένε γιατί είναι ανεκπαίδευτοι. Γιατί με το όπλο τους μπορούν να σκοτώσουν τόσο έναν πολίτη κατά λάθος, όσο και τον εαυτό τους, ή όπως συμβαίνει συχνά τελευταία, τον αδερφό τους ή την κοπέλα τους. Δεν τρελάθηκαν αυτοί οι ειδικοί φρουροί που σκοτώνουν αδειάζοντας ή γυαλίζοντας το όπλο, λαδώνοντας το όπλο τον αδερφό τους. Δεν ξέρουν να το λαδώνουν καλά, γι' αυτό το σκοτώνουν. Και δεν ξέρουν να το λαδώνουν καλά, γιατί τους προσέλαβαν νύχτα για να στείλουν σε νησιά να νικήσουν νησιώτες που δεν θέλανε να γίνουν κολαστήρια και άλλα στα νησιά τους. Τους προσέλαβαν νύχτα και τους ρίξαν σε μια εβδομάδα χωρίς να τα εκπαιδεύσουν τα παιδάκια αυτά να πάνε κόντρα σε αναρχικούς ή αριστεριστές που έχουν πείρα στο κίνημα του δρόμου. Και αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν απροετοίμαστοι. Απαντώ λοιπόν, πλατιάζοντας όπως πάντα πολύ στην ερώτησή σας τελικά αυτή, ότι είναι αυτή όλη η πολυπλοκότητα που εξήγησα. Εδώ έχει φτάσει σε ένα κομβικό σημείο. Ή θα ξαναγυρίσει και θα χάσουμε ό,τι κερδίσαμε 40 χρόνια από τη μεταπολίτευση και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το μίσος για τους αστυνομικούς και οι αστυνομικοί στο μίσος για τους προοδευτικούς ανθρώπους που τι κάνουν, διεκδικούν τα δίκια τους. Έτσι. Και οι αστυνομικοί ξέρουν, έχουν συνδικαλισμό. Ή θα το αφήσουμε πίσω να πάει από εκεί που ήρθε και θα προχωρήσουμε επιτέλους μπροστά. Θα προχωρήσουμε επιτέλους στο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μας στένε. Όπως και εμείς δεν φταίμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα παιδιά που χτυπάει η ομάδα δράση δεν τις στέλνει σε τίποτα. Έχουν πάει γιατί δεν έχουν να φάνε. Γιατί είναι άνεργα εδώ και 10 χρόνια. Και ξέρουν ότι θα είναι άνεργα για τα επόμενα 40 χρόνια. Και οι ίδιοι η ομάδα δράση έχουν αδέλφια που δεν είναι στην ομάδα δράση και είναι άνεργα και θα είναι για τα 40 χρόνια. Είναι μια λαμπρή ευκαιρία για συμφιλίωση. Ο μόνος που δεν το θέλει είναι ο Μητσοτάκης και ο Χρυσοχοΐδης. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Οι αστυνομικοί βγάζουν συνέχεια ανακοινώσεις που λένε έλεος μας εκθέτει αυτή η συμπεριφορά των συναδέλφων μου. Όλες οι εκφράσεις που είπα για φασιστοειδή συμπεριφορά, για παρακρατικούς, για κακούργους του κοινού ποινικού δικαίου, είναι εκφράσεις που έχω πάρει από ανακοινώσεις, το λέω με ευθύνη των λεγόμενών μου, συναδέλφων των συνδικαλιστών. Κλέωνα Γρηγοριάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή δύναμη και ασχέτως με το τι γράφει ο συστημικός τύπος, ο κόσμος ξέρει και το ξέρει καλύτερα από εμάς. Είμαι σίγουρος. Και να ξέρετε ότι τα ψέματα είναι σωριδών. Ας πούμε, είπα στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, ο Λιγνάδης εξιστορούσε τις με αντριχιαστικές λεπτομέρειες τις φαντασιώσεις του και αμέσως είδα στο Sky σε μισή ώρα μας εξιστορούσε. Αμέσως είδα στο πρώτο θέμα μας εξιστορούσε. Είναι πολύ καλή στον κεμπελισμό. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τις αφαιρέθηκε η συντηρητική πλειοψηφία τους για να ακούσουν τα παιδιά της ομάδας Δίας ότι εγώ είπα ότι όλοι είναι φασίστες και ότι όλοι είναι παρακρατικοί και ότι όλοι είναι ασκέροι. Ώστε αν κάποιο με πετύχει χωρίς να έχοντας χάσει τη βουλευτική μου ιδιότητα μετά από 5 χρόνια να μπορεί να με σκοτώσει στο ξύλο. Εκεί σκοπεύει αυτός ο φασισμός των μέσων. Τα παιδιά. Κοίταξε, έχουν χτυπήσει στα μούτρα, το ξαναλέω, το Μανώλη Γλέζο. Και βουλευτές δεν μασάνε. Η ιδιότητα. Είναι αποδεδειγμένα αυτά. Σε αυτή τη χώρα έχουν σκοτώσει τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Έτσι είναι. Η Σοφία Σακοράφα πρόσφατα βρέθηκε αποκλεισμένη. Μαζί δεν ήσουνα. Δεν ήμουν στη Βουλή εκεί. Όχι, με την περικύκλωση κτλ. Δηλαδή η στοχοποίηση είναι στοχοποίηση. Να μην λέμε τώρα. Η ιδιότητά σας δεν σας προστατεύει. Να προσέχετε κι εσείς. Αφήνοντάς σας, θέλω μόνο να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όχι για την πάρτι μου, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αλλά γιατί αυτό το μετερίζει που έχετε, αυτός ο σταθμός από την εποχή του Κώστα, του εφήμερου Λενό, και το λέω και πάλι συγκινούμε και σηκώνονται οι τρίχες του σώματός μου, γιατί τέτοιοι επαναστάτες μας λείπουνε, κάθε μέρα μας λείπουνε, σαν τον Κωστάκι μου. Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα που είσαστε εσείς, παιδιά μου, και οι φίλοι μας όλοι, είναι ένα ελεύθερο βήμα. Και να το κρατήσετε έτσι, να το κρατήσετε έτσι και να λέτε την αλήθεια, στοχοποιούμαστε όλοι μας, αξίζει τον κόπο αγώνας μας. Η ζωή δεν είναι ωραία αν είσαι λουφαγμένος και φοβάσαι. Κλέωνας Γρηγοριάδης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή αντάμωση. Να είσαι καλά, Κλέωνα. Δύναμη. Γιατί πώς θα νικήσουμε χωρίς δύναμη. Έτσι. Λοιπόν, και βέβαια άνθρωπος που έχει γάτα στο σπίτι, να το πω και αυτό γιατί θα τα άκουσα και ο ακροατής μου, είναι αγαπητός άνθρωπος. Εμείς έχουμε δύο εδώ. Μόνο εσύ, Κουλαλή, δεν αγαπάς τις γάτες. Είναι αλήθεια αυτό. Σας αφήνω, έχω γάτα. Στο καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο με τον επόμενο καλεσμένο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Άγγελο Βρετό, νομικό και δημοτικό σύμβουλο με τη λαϊκή συσπήρωση στον Δήμο της Νέας Σμύρνης. Επανερχόμαστε. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, είμαστε και πάλι στον αέρα. Λαπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης, πότε βούδας, πότε κούδας, και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άγγελο Βρετό. Ο κύριος Βρετός είναι δικηγόρος και σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο της Νέας Μύρνης. Κύριε Βρετέ, καλησπέρα. Και όχι ένας επίσης, δικαιώς, γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Βρετέ. Καλησπέρα και από την Λαπρινή Θωμά. Θα μεταφέρω τις... Να είστε καλά και σε όλους. Ναι. Τις ερωτήσεις της κυρίας Θωμά σε εσάς. Λοιπόν, είσαστε δημοτικός σύμβουλος, όπως είπαμε, στην Νέα Σμύρνη. Έχετε ζήσει από πρώτο χέρι όλα όσα συνέβησαν από την προηγούμενη Κυριακή και μετά. Ήσασταν μαζί με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κατσότη, από την πρώτη στιγμή στη Γαδά, που ζήτησατε να αφαιθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες της απρόκλητης επίθεσης της αστυνομίας στη Νέα Σμύρνη. Θέλω καταρχάς να μας δώσετε λίγο το κλίμα που επικρατούσε στην περιοχή λίγο μετά την επίθεση της αστυνομίας. Μιλάμε όπως άρχισαν τα γεγονότα την Κυριακή 7 του μήνα στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου ανέτεια τελείως από ό,τι πλέον συνεχώς επαληθεύεται και με τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται, όπως και από την πρώτη στιγμή είχε καταφανεί με τρόπο αδιαμφισβήτητο, υπήρξε μια ανέτεια προκλητική συμπεριφορά των αστυνομικών δυνάμεων στους παρευρισκόμενους πολίτες εκεί της πόλης, που μέσα στην έννοια της αλληλέγγυας προσπάθειας κάποιων να διαμαρτυρηθούν υπήρξε αυτός ο άγριος και ανελαίητος ξυλοδαρμός του συμπολίτη μας στη Νέα Σμύρνη με τις γνωστές σε όλους εικόνες και τα γνωστά αποτελέσματα. Αποτελούσε μια εκδήλωση αστυνομικής βίας πρωτοφανούς έτσι, βιαιότητος και σκληρότητας, μιας απάνθρωπης συμπεριφοράς, μιας ανέτειας και απρόκλητης εκδηλωθής της αστυνομικής βίας, η οποία δεν δικαιολογείται και πρέπει και καταδικάστηκε αμέσως από όλους μας. Εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση και δημοτικός σύμβουλος εκεί στην πόλη, αμέσως όταν πληροφορηθήκαμε το γεγονός, δείξαμε την αλληλεγγύη μας έμπρακτα, ο κόσμος αντέδρασε με μια ειρηνική συγκέντρωση την Κυριακή το απόγευμα προς το αστυνομικό τμήμα και επιστροφή στην πλατεία, όπου πάλι αρχή χτυπήθηκε από την αστυνομία. Τρέξαμε γιατί γίνανε συλλήψεις όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις για να δικαιολογηθούν τα δικαιολόγητα εκ μέρους των αστυνομικών αρχών. Προσήχθησαν 11 κάτοικοι της πόλης στη Γαδά και εγώ με την ιδιότητα και του δικηγόρου και του Δημοτικού Συμβούλου μαζί με τον άλλον Δημοτικό Σύμβουλο της πόλης, τον γιατρό τον Γιάννη τον Γιουλάνη και τον βουλευτή τον Χρήστο τον Κατσότη, προστρέξαμε στην Γαδά να δείξουμε αφενός με να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας την οποία εκφράσαμε στον διοικητική και της αστυνομικής δύναμης, και κάναμε και διάβημα στον υφυπουργό δημόσια τάξη, τον κύριο Οικονόμου, προκειμένου να αφαιθούν, να είχαν αφαιθεί από την πρώτη στιγμή ελεύθεροι οι προσαχθέντες και να μην τους αποδοθεί καμία κατηγορία. Παρ' όλα αυτά σχηματίστηκε εις βάρος των 11 της Κυριακής, μιλάμε μια δικογραφία, με τις γνωστές κατηγορίες της δίθεν αντίστασης, της δίθεν επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία, του άρθρο 285 του ποινικού κώδικα, της απήθειας κτλ. Κατηγορίες που δεν ευσταθούν, όπως εύκολα αποδεικνύεται, γιατί ένας ισχυρισμός που είχαν οι αστυνομικές δυνάμεις ότι δήθεν δεχτήκαν 9 απρόκλητη επίθεση 30 ανθρώπων, δεν ευσταθεί και δεν αποδεικνύεται από κανένα στοιχείο αποδεικτικό κτλ. Και πλέον είναι σε όλους γνωστό και φανερό ότι υπήρξε μόνο η ανέτεια επίθεση και ο ξυλοδρομός του ανθρώπου και η δίαιη συμπεριφορά στους κατοίκους της πόλης εκ μέρους των αστυνομικών δυνάμεων. Οι άνθρωποι αφέθηκαν αυτοί οι ελεύθεροι και έχει οριστεί τακτή δικάσιμος για τα πλημέλληματα τα οποία τους αποδίδονται. Mm-hmm. Αυτά είναι τα γεγονότα της Κυριακής. Mm-hmm. Έτσι. Ο κόσμος αντέδρασε σε όλα αυτά τα εξοργίστηκε, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πραγματικά έτσι κλονίστηκε όλη αυτή η ηρεμία του κάθε ανθρώπου να απολαμβάνει τη μια βόλτα στην πλατεία με όλα τα μέτρα προφύλαξης, τη στιγμή που πραγματικά από την κεντρική πολιτεία, από την κυβέρνηση, δεν λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία πρέπει να προστατεύσουν την υγεία των πολιτών και επιδιώκεται ή επιδιώκηθηκε και με αυτόν τον τρόπο να καταλογιστεί και να αποδοθεί η ατομική ευθύνη στους πολίτες ως υπεύθυνους και της όλης αυτής της κατάστασης της πανδημίας. Ήταν θλιβερά γεγονότα τα οποία καταδικάστηκαν από όλους, και από τους φορείς και από τους συλλόγους και από τους κατοίκους, και στα οποία και εμείς δείξαμε την ανάλογη και δέουσα και επιβαλλόμενη υποχρέωσή μας και συμπεριφορά που έπρεπε. Έλα, Λαμπρινή. Ήθελα να ρωτήσω, οι δηλώσεις Κυρανάκη την επόμενη μέρα, το ότι ένας άνθρωπος όχι απλώς στοχοποιήθηκε, αλλά παραδόθηκε έρμεο κατά αυτόν τον τρόπο, τι σας λένε, δηλαδή... Πού έχει φτάσει, θα μπορούσε να σημαίνει ακόμα και στοχοποίηση του ανθρώπου αυτού από πριν. Ρωτάει η κυρία Θωμά, κύριε Βρετέ, σχετικά με τις δηλώσεις Κυρανάκη, τις αμέσως επόμενες μέρες, εάν αυτό ακριβώς στο οποίο προέβη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ίσως ενδεχομένως να αποτελεί προγενέστερη στοχοποίηση ανθρώπων που δεν συστρατεύονται πολιτικά με τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, η όλη κίνηση, παρά το συγγνώμη που ζήτησε, έτσι, γιατί την επόμενη άκουσα που έκανε δηλώσεις μεταμέλειας ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα και τα λοιπά, είναι μια κεντρική κατεύθυνση που δόθηκε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και την εκτέλεσε από ό,τι φαίνεται ο κύριος Κυριανάκης, γενικής συνάδελφος δικηγόρος και κάτοικος από τη λέγη της περιοχής, η γνώστης της περιοχής, δεν θυμάμαι τι έλεγε. Είναι μια ενέργεια η οποία πραγματικά θυμίζει άλλες σκοτεινές εποχές, την έννοια δηλαδή αυτής της κατάδοσης ανθρώπων οι οποίοι θέλουμε να στοχοποιήσουμε ή τους στοχοποιούμε, επειδή ακριβώς, αν θέλετε, έχουν τοποθέτηση κοινωνική, πολιτική, εν γέννη επαγγελματική, ή έχουν αξίες οι οποίες δεν είναι αρεστές εν προκειμένου στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια ενέργεια που έχει και ποινικά χαρακτηριστικά, βεβαίως, τα οποία όμως δεν πρέπει, και είναι ενέργειες τέτοιες οι οποίες καταδικαστήκανε, προσπάθησε ο ίδιος να την μετασκευάσει κτλ. Χωρίς αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια η οποία θυμίζει άλλες εποχές σκοτεινές, με την έννοια του να καταλάβουν. Τις οποίες, κύριε Βρετέ, τις έχουμε ξαναζήσει τον περασμένο, Γενάρη, Φλεβάρι, του 20, αν θυμάμαι καλά. Τότε ήταν διαδηλωτής του ΠΑΜΕ. Του ΠΑΜΕ, ακριβώς. Είναι γεγονότα τα οποία έχουν καταδικαστεί από την πλευρά μας και τα οποία είναι ανεπίτρεπτα και τα οποία στοχεύουν σε άλλες καταστάσεις και σε άλλες εποχές. Να ρωτήσω κάτι. Νομίζω και η Λαμπρινή θα ήθελε να το ρωτήσει αυτό. Είδαμε τις εικόνες της Τρίτης, το τι ακολούθησε μετά στα στενά της περιοχής Νέας Μύρνης. Ωστόσο, επειδή ήσασταν εκεί, θέλουμε, αν είναι εύκολο, να μας δώσετε μία εικόνα του τι ακριβώς επακολουθεί της μεγαλειώδους διαδήλωσης των ανθρώπων με φορείς, με κατοίκους της περιοχής κτλ. Πώς φτάνουμε στο βίντεο με τους αστυνομικούς στις δράσεις να λένε όσα λένε, πώς φτάνουμε στον τραυματισμό του αστυνομικού, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί το απόγευμα της Τρίτης στη Νέα Σμύρνη? Πρώτον, η μεγαλειώδη συγκέντρωση της Τρίτης, η οποία έγινε με κάλεσμα σωματείων, φορέων, κατοίκων της πόλης, αυθόρμητες προσελεύσεις οικογενειών, είναι συνέχεια του γεγονότος της Κυριακής και αλληλένδετο, το έτσι είναι φανερό αυτό και εύκολο να το αντιληφθεί κάποιος. Δεν ήταν μπαχαλάκηδες και... δηλαδή κύριε Βρετέ. Ορίστε. Δεν ήταν μπαχαλάκηδες όπως έλεγαν. Όχι, ακούστε μου, όχι. Δεν είχε καθόλου αυτή την έννοια και τα λοιπά. Ήταν μια οργανωμένη και μια μεγαλειώδη συγκέντρωση που πάνω από 10.000 κόσμος, τουλάχιστον κατά τους δικούς μας υπολογισμούς και κατά υπολογισμούς πολλών ανθρώπων και φορέων, η οποία πραγματικά ήθελε να εκδηλώσει την οργή της απέναντι σε αυτή την αστυνομική βία και την αυταρχικότητα που είχε εκδηλωθεί την Κυριακή. Ήταν ένα μήνυμα, θα έλεγα, υγείας απέναντι στα γεγονότα αυτά, ένα μήνυμα το οποίο εκδήλωνε στη συλλογική αντίδραση του λαού της Νέας Σμύρνης και των φορέων που συμμετείχαν, χωρίς καμία διάθεση άλλης διαδικασίας και άλλων πλην των διαμαρτυριών και της ειρηνικής πορείας που ακολούθησε, να εκδηλώσουν αυτή την αντίθεσή τους και να καταδικάσουν αυτά τα γεγονότα τα οποία δεν είχαν δηλαδή καταδικαστεί όπως θα έπρεπε και κατά τον επίσημο τρόπο, και τόσο από τον Υπουργό της Προστασίας του Πολίτη, όσο και από την κυβέρνηση, όσο και από τη Δημοτική Αρχή της Νέας Σμύρνης. Ήταν μια μεγαλειώδης απάντηση, η οποία δεν μπορεί να αμαυρωθεί ούτε να σκιαστεί από τα γεγονότα που ακολούθησαν και τα οποία φυσικά είχαν τον αποτρόπαιο και καταδικαστέο έτσι, τραυματισμό ενός εργαζόμενου ανθρώπου που είναι ο αστυνομικός της ομάδας δράσης. Είναι όμως αυτά τα γεγονότα τελείως ασύνδετα με τη μεγαλειώδη πορεία και το πνεύμα που είχε και το σκοπό και το μήνυμα που έστελνε η πορεία αυτή. Η πορεία έφτασε μέχρι τη συμβολή της Εφέσου και της Πλαστήρα, δηλαδή πολύ μακριά από αυτά τα γεγονότα, δεν μπόρεσε να πάει πιο κάτω, δεν είχε καμία σχέση με τα γεγονότα αυτά. Ήταν γεγονότα τα οποία πάντα γίνονται σε μεγαλειώδη συγκεντρώσεις και τα έχουμε ζήσει στην ιστορική μας διαδρομή, για τα οποία ευθύνεται η κυβέρνηση, η ίδια η αστυνομία και όλοι αυτοί οι σκοτεινοί και προβοκατόρικοι μηχανισμοί που μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες και δημιουργούν αυτά τα επεισόδια, τα οποία για μια άλλη φορά λέμε ότι δεν αμαυρώνουν τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, ούτε μπορεί να αθωωθεί η κυβέρνηση και η αστυνομία και οι ευθύνες της από αυτό τον αποτρόπαιο και άσχημο και απαράδεκτο τραυματισμό του αστυνομικού. Mm-hmm. Απαράδεκτος μεν, αλλά νομίζω ότι με μεγάλη χαρά της κυβέρνησης τον εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά καταρχήν, και δεύτερον, όταν η αστυνομία παρουσιάζεται, εμφανίζεται mm-hmm. ως εχθρός και φέρεται ως εχθρός. Mm-hmm. Πόσο διαφορετικά πράγματα μπορεί να περιμένουμε? Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Ρωτάει η κυρία Θωμά, κύριε Βρετέ, όταν η αστυνομία φέρεται και απαντά ως εχθρός, φυσικά με τις ανάλογες κυβερνητικές πλάτες, τις οποίες βλέποντας και τις ανακοινώσεις των τοπικών οργανώσεων του ΚΚΕ στη Νέα Σμύρνη, ουσιαστικά και εσείς μιλάτε για πολιτική εντολή. Λαμπρινή, το μεταφέρω σωστά? Πόσο διαφορετική θα μπορούσε να είναι? Αν η αστυνομία φέρεται σαν εχθρός, αν η αστυνομία έχει εντολές να χτυπήσει. Αν θα μπορούσε να υπήρξε λαό, άλλη απάντηση, Λαμπρινή. Ακριβώς. Αν λοιπόν η αστυνομία φέρεται ως εχθρός, θα μπορούσε να υπάρξει άλλη απάντηση πέρα από αυτά που είδαμε? Πρώτον, ο λαός δεν απάντησε με τη μεγαλειώδη συγκέντρωσή του ως εχθρός της αστυνομίας. Mm-hmm. Απάντησε ως μια δύναμη ειρηνική και που εξέφρασε την αγωνία του, τη διαμαρτυρία του, αλλά και τον αγώνα του ενάντια στην αστυνομική βία και την καταστολή που εκφράζεται στα πλαίσια άσκησης μιας γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής και που φυσικά εκπορεύεται και υπεύθυνη γι' αυτό είναι η πολιτική ηγεσία της αστυνομίας, δηλαδή η φυσική της πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση. Και αυτό το δηλώνει αυτό και φαίνεται πολύ καθαρά το τι ακολούθησε και μετά, δηλαδή όταν η πορεία, ο κόσμος έφυγε, το κυνηγητό που έγινε το ανελαίητο μετά τα γεγονότα αυτά στα στενά της Νέας Σμύρνης, οι συλλήψεις 7 ανηλίκων που οδηγηθήκαν στον ανακριτή που δεν είχαν καμία σχέση από ό,τι τουλάχιστον ισχυρίζονται και έτσι είναι με τα γεγονότα αυτά, οι συλλήψεις άλλων κρατουμένων στη Γαδά για, πάλι για κακουργηματικές πράξεις που κατηγορούνται, που θα περάσουν τον ανακριτή, από τον ανακριτή το Σαββατοκύριακο, από ό,τι αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου. Είναι μια εκδήλωση δηλαδή η οποία πραγματικά δημιούργησε την πλήρη αναστάτωση ως απάντηση στο γεγονός αυτό το οποίο έγινε και για το οποίο φυσικά δεν μπορεί ούτε να συνδέεται με τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, ούτε αμαυρώνει αυτή την αγωνία των χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι εκδήλωσαν την αντίθεσή τους, τη διαμαρτυρία τους και τη διεκδίκηση στοιχειωδών δικαιωμάτων τους απέναντι στην ασκούμενη τρομοκρατία, τον ασκούμενο εκφοβισμό, στην καταστολή, στην αντιλαϊκή πολιτική που σήμερα αυτή ασκείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και είναι αντιλαϊκή πολιτική των αστικών δυνάμεων εν γέννη. Ωστόσο η κυβέρνηση, εκείνο το οποίο ισχυρίζεται είναι ότι τα γεγονότα της Κυριακής αποτελούν προϊόν, αν θέλετε, ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο έχει ως επιδότη του έναν αστυνομικό που δεν έδειξε αυτοσυγκράτηση. Κοιτάξτε, τώρα εντάξει, η κυβέρνηση και η αστυνομική ηγεσία θα προβάλλουν επιχειρήματα τα οποία προκειμένου να δικαιολογήσουν τις αδίστακτες και αντισυμβατικές με την άσκηση των καθηκόντων τους πράξεις τους. Έτσι. Όμως η ιστορία και η διαδρομή τελευταία και την τελευταία διετία αυτής της κυβέρνησης αλλά και διαχρονικά δείχνει ότι δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά αυτά που γίνονται από τα αστυνομικά όργανα και αστυνομικές δυνάμεις. Είναι συνεχόμενες εκδηλώσεις βίας, οι οποίες και τώρα την περίοδο της πανδημίας που έχουμε της υγειονομικής εκδηλώνονται συνεχώς. Είναι συμπεριφορές που ζήσαμε και προηγούμενα στο Κουκάκι, αλλού κτλ. Με ανθρώπους που ταλαιπωρούνται, με ανθρώπους που δέχονται συμπεριφορές αλόγιστες για μια ανέτεια, αν θέλετε, εξακρίβωση των στοιχείων τους κτλ. Είναι συμπεριφορές που δεν μπορούν να χρεωθούν ως μεμονωμένα περιστατικά. Είναι τόσο πολλά τα περιστατικά αυτά που δείχνουν μια κατάσταση που κανείς μας δεν την ήθελε. Δηλαδή μια συμπεριφορά και μια στάση των αστυνομικών ενεργών πέρα από αυτά τα οποία είναι τα καθήκοντά τους όπως ορίζονται από τους νόμους και από το Σύνταγμα του κράτους. Είναι δικαιολογίες και επιχειρήματα τα οποία δεν ευσταθούν γιατί καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες και μέσω των δυνατοτήτων που εσείς παρέχετε στην πληροφόρηση του κόσμου, των ορθών δηλαδή πληροφοριών που δίνονται και σύμφωνα με όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σήμερα ο καθένας καταγράφει τα γεγονότα, δυστυχώς μιλάμε για μια σύνηθη ή αν το θέλετε τακτή και συχνή συμπεριφορά η οποία πρέπει να ανακοπεί και να καταδικαστεί και ο κόσμος να νιώθει πραγματικά ότι ασκεί τα δικαιώματά του έτσι όπως τα δικαιούται και όπως πρέπει. Κύριε Βεντέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Δεν ρωτήσαμε για το τι κάνουμε. Να τι ξεχάσαμε, Δημήτρη. Θα τα βρούμε θέματα... όλα ήταν για το αυτό, τι κάνουμε. Κάνουμε όταν μας την πέφτουν οι μπα... Νομίζω. Δεν πρέπει να τους λέω μπάτσους γιατί είμαστε και μια... Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι θα έχουμε σύντομα ένα ενημερωτικό υλικό με τη συμμετοχή και του γεγονός. Γεγονός, βεβαίως. Για την αλλά ενημέρωση του να κόσμου να σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα το παίξουμε λοιπόν, φυσικά εδώ πέρα. Αυτό δεν μας βέβαια, το καταπληκτικότερο που μου το είπε ένας φίλος δικηγόρος, το οποίο να με βοηθήσει για να φτιάξουμε αυτά που ετοιμάζουμε. Και μου λέει το καταπληκτικό, ναι, αυτά λέμε ότι πρέπει να γίνει. Και λέμε επίσης ότι αυτά βασίζονται στο πώς πρέπει να φέρονται αυτοί. Και εκεί είναι ένα ζήτημα, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί εσύ μπορεί να κάνεις όλα τα σωστά, αλλά απέναντι δεν έχεις κάποιον που έχει εντολή να κάνει τα σωστά. Έχεις κάποιον ο οποίος έχει εντολή για να σεβαστώ για και τον δική τους πλευρά, αλλά πριν τα σωστά κάνουν. Ας καταλήξουμε σε αυτό. Για τη δική τους πλευρά τα σωστά κάνουν. Και αν θέλουμε να το πούμε, είναι η δική τους πλευρά. Η πλευρά εκείνη η οποία δέχεται την αποκλειστική νομιμοποίηση του κρατικού μονοπωλίου της βίας και καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται όταν κάτσε αυτή η κρατική βία απαρτιέται. Κάτσε να διορθώσουμε τον ακροατή μου. Λέει το μπάτσος έχει βγει από το ιταλικό που σημαίνει φυλάκι. Όχι, έχει βγει από το μπάτσο τουρκικό και όχι από τις μπάτσες που μας βαράνε. Αλλά και αυτές βγαίνουν από το μπάτσο τουρκικό. που σημαίνει φοροϊσπράκτορας. Αυτό σημαίνει στην πρώτη του έννοια. Από εκεί ξεκινάει η λέξη. Έλα. Να πούμε, πριν συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Ορέστη Παπαδημητρίου, για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό θέμα. Ναι, ναι, να κάνουμε μία αναφορά στην κοινή πρωτοβουλία του ημεροδρόμου, του The Press Project και της Ελληνοφρένειας για την υπόθεση της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφωτίνα. Για την υπόθεση της δημοκρατίας, το λένε στο χωριό. Αν η αστική τους δημοκρατία έχει στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Ακριβώς. Τώρα το έθεσε στη σωστή του βάση. Τώρα το έθεσε πραγματικά σωστή του βάση. Να μας δείξουν τι είναι η αστική τους δημοκρατία, να τη δούμε κι εμείς. Νομίζω ότι την αστική τους δημοκρατία την είδε στην Κυριακή, την είδε στην Τρίτη, την έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ποια ακριβώς είναι η αστική. Ξέρεις τι λένε οι φίλοι μου, οι καραμαλικοί δεξιοί, έχω δύο. Για πες. Καραμαλής ή τάγκς, λέει, είναι η παράταξή τους. Εδώ έχουμε μείνει σχεδόν στο τάγκ. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο διάλειμμα της ημέρας και επανερχόμαστε με τον Γιάννη Ορέστη Παπαδημητρίου. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, επανήλθαμε. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Ρέστη Παπαδημητρίου, δημοσιογράφος στο The Manifold και με μια εξαιρετική έρευνα τις τελευταίες μέρες σχετικά με την, πώς να το πούμε τώρα, με τη μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας στα Πανεπιστήμια και όχι μόνο. Γιάννη, μας ακούς, καλησπέρα. Ναι, σας ακούω. Λοιπόν. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Γιάννη. Λοιπόν, ωραία. Όλα μαζί είναι, όλα, τόσο ωραίο και τώρα. Εμένα μου έχει πει, Λαμπρένη μου έχει πει Γιάννης, για να είμαστε εντάξει. Καλά, τα λέω. Γιάννης Γιάννη είναι ο Πάκος. Σωστό. Γιάννης είναι ο Πάκος. Ένα Γιάννη έχουμε σε αυτήν την εκπομπή. Ένα Γιάννη Ορέστη φιλοξενούμε με μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, θα το δεχθώ. Γιάννη Ορέστη, λοιπόν, είδαμε τις τελευταίες μέρες για άλλη μια φορά μια επιχείρηση της αστυνομίας, το ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Βασικά, για να είμαστε ακριβείς, είδαμε πρώτα τους κουκουλοφόρους της ασφάλειας, αν μας επιτρέπετε να βγάζουμε συμπεράσματα για το ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί που μπήκαν μαζί με τις δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα, και μετά τις δημιουργίες των ΜΑΤ σε ένα γνώριμο σκηνικό, θα λέγαμε, των τελευταίων μηνών, με τους φοιτητές στα σπίτια τους ή στα τοπικά αστυνομικά τμήματα και με την αστυνομία μέσα στα κλειστά κατά τα άλλα πανεπιστήμια. Είναι ένα συλλογικό σχέδιο, βλέπουμε να πραγματώνεται όσα προέβλεπε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε τον περασμένο μήνα στην Βουλή σχετικά με την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Ωστόσο, Γιάννη, νομίζω ότι αυτή είναι η κατάληξη της πορείας. Για να φτάσουμε σε αυτή την κατάληξη έχει διαμειφθεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο βλέπουμε με βάση την έρευνα που κάνατε ότι έχει και άμεσες γεωπολιτικές προεκτάσεις. Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω αν μπορούμε να το συνδέσουμε άμεσα με την αστυνομία. Δηλαδή, αυτά που βρήκαμε εμείς δεν έχουν ρητή αναφορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι βλέπουμε κάποια φαινόμενα τα οποία θα τα αντιμετωπίσαμε μόνο στα αμερικάνικα πανεπιστήμια, κάπως έχουν ένα ενδιαφέρον, δίνουν ένα ενδιαφέρον στα ευρήματά μας. Και για να το πάρω λίγο από την αρχή, η έρευνά μας ξεκινάει ουσιαστικά από μία έκθεση του State Department το 2018, απολύτως δημόσια, η οποία σαφέστατα ορίζει ότι για την προσεχή τετραετία, γιατί αυτή είναι η ισχύς αυτών των εκθέσεων, η προτεραιότητα της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα είναι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ιδίως όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Mm-hmm. Το γιατί συμβαίνει αυτό είναι μια πολύ μεγάλη... μάλλον δεν είναι μια πολύ μεγάλη, είναι μάλλον αρκετά συγκεκριμένο. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα η παιδεία και αυτή η διεθνοποίηση της παιδείας, η οποία έχει συντελεστεί από την δεκαετία του 90, έχει κάποια και εμπορευματικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Μην ξεχνάμε ότι η παιδεία αποτελεί, αν θυμάμαι καλά, την πέμπτη σε μέγεθος δραστηριότητα στη συνεισφορά στο αμερικάνικο ΑΕΠ. Έτσι. Δεν είναι κάποια αμεληταία οικονομία. Αλλά εκτός αυτού η έκθεση ορίζει ότι ο πρωταρχικός σκοπός, πέρα από την ανεκμετάλλευτη αγορά όπως χαρακτηρίζει την Ελλάδα, είναι το να καλλιεργηθούν ηγέτες με δυτικά φρονήματα, οι οποίοι θα κοιτάνε προς, δεν θα κοιτάνε προς άλλες, δεν θα βλέπουν κριτικά, ας πούμε, την πολιτική των ΗΠΑ. Το οποίο έχει ένα πολύ, έτσι, δεν ξέρω πώς να το πω, περίεργο μάλλον αέρα. Και φυσικά και γύρει και το βασικό ερώτημα, κατά πόσο είναι θεμητό, από τη στιγμή που έχουμε δει μια πολύ κοντινή συνεργασία της τωρινής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και του Προσανατολισμού του με την πρεσβεία των ΗΠΑ και το State Department, κατά πόσο μπορεί η εξωτερική πολιτική ενός άλλου κράτους να καθοδηγεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Γιάννη, νομίζω ότι εδώ αξίζει να αναφέρουμε το απόσπασμα που παραθέτεται στο ρεπορτάζ, ότι... Να προσθέσουμε και τις άλλες πολιτικές στην Ελλάδα που ένα ξένο κράτος τις καθορίζει. Γιατί δεν είναι μόνο η παιδεία, έτσι. Έχουμε πιάσει βεβαίως και αυτό το, λόγω του εξαιρετικού άρθρου έχουμε πιάσει το θέμα, αλλά είναι και η αστυνομία, είναι και η εξωτερική πολιτική, είναι και έτσι, το Υπουργείο Εξωτερικών, το δημόσια τάξη, όπως το λένε τώρα, προπόλα και παιδείας, είναι κάτω από την πότα του Αμερικάνου. Ναι, και νομίζω ότι... αστυνομία στην πραγματικότητα την κρατάω λίγο στην άκρη αυτή τη στιγμή, για λίγο πιο μετά, γιατί είμαι, ειδικά η πάσα που μου έδωσε με τον κύριο Καχάκη, θα ήθελα να σχολιάσω κάτι αργότερα. Με μεγάλη μας χαρά. Αλλά ας κλείσουμε την παιδεία πρώτα. Ναι, ναι. Ναι, ουσιαστικά έχουμε το έγγραφο που υπάρχει μέσα, που θέτει ξεκάθαρα τους στόχους της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μείνουμε στην αναγκαιότητα, όπως λέγεται, της ενίσχυσης και της ανάπτυξης των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δεσμών, προσέξτε, για να καλλιεργήσει μια νέα γενιά ηγετών με ευνοϊκή στάση προς τη ΣΥΠΑ και τις αξίες τους. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να σταθούμε εδώ, δεδομένου ότι ακριβώς από πάνω στο άρθρο λέγεται ότι θέλουν να πιέσουν για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση για να καταπολεμηθούν οι προσπάθειες των διεθνών αντιπάλων της πρεσβείας στην Αθήνα να εκμεταλλευτούν τη γεωπολιτική σημασία και τις δομικές αδυναμίες της Ελλάδας. Νομίζω, Γιάννη, γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και το λέτε και μέσα ότι το Υπουργείο Παιδείας ανοίγει το δρόμο ουσιαστικά για την υλοποίηση των αμερικανικών στρατηγικών στόχων. Και κατ' επέκταση μετά πηγαίνουμε και στα υπόλοιπα. Θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα είναι σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο υλοποίησής τους. Δηλαδή, ο προσανατολισμός έχει ξεκινήσει ήδη από το 2017 και θυμίζω ότι η κατάσταση του 2017 είναι ένα χρόνο μετά το Brexit, έχει αυτά τα φαινόμενα που αρχίζει και συν την όλη ιστορία που έχει υπάρξει εδώ πέρα με το ελληνικό δημοψήφισμα. Όπου είναι μια περίοδος στην οποία βλέπουμε διάφορες κινήσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσπαθήσει λίγο να ανασυστήσει το γόητρο της ευρωπαϊκής ταυτότητας και να φέρει και στην επιφάνεια, ας πούμε, αυτά που θα λέγαμε τα καλά προοδευτικά της χαρακτηριστικά, τα πιο φιλολαϊκά της, να το πω πολύ σχηματικά, χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτού, η εισήγηση λέγεται πως ήταν του Μακρόν τότε, ξεκινάει μια πρωτοβουλία ονόματι Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, όπου θα αρχίσουν να συλλέγονται προτάσεις σε μορφή φακέλων από ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη, τα οποία θα ξεκινήσουν, θα χρηματοδοτηθούν και θα ξεκινήσουν συνεργασίες, θα ξεκινήσουν κάποιες παρεμβάσεις στα προγράμματά τους λίγο να είναι λίγο πιο κοντά, θα ξεκινήσουν ανταλλαγές καθηγητών με απότερο στόχο, στην πραγματικότητα, να μπορούν αυτά τα πανεπιστήμια να δίνουν κοινά πτυχία. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Θα ήθελε κάποιον πιο ειδικό στην εκπαίδευση για να το αξιολογήσει. Πάντως είναι ένας προσανατολισμός που υπάρχει. Και να θυμίσουμε ότι από τη στιγμή που μιλάμε για την ευρωπαϊκή αγορά, Το είδος αυτής της συνεργασίας, το οποίο βέβαια προκύπτει μέσα από μια διένεξη των ανθρώπων που εισηγούνται με την Κομισιόν, τέλος πάντων καταλήγει να πρημοδοτεί τη δημόσια τριτοβάθμια παιδεία. Έτσι. Mm-hmm. Αντιθέτως, στην περίπτωση των Αμερικάνικων πανεπιστημίων και ειδικά της διεθνοποίησης, που έχουμε πολλές μορφές με τις οποίες μπορούν να έρθουν, δηλαδή η μία είναι αυτή η οποία ξέρουμε ως τώρα, τα ιδιωτικά κολέγια τα οποία ανοίγουν κάπου, ένα παράρτημα, ας πούμε, ένα Αυστραλιανό ή ένα Αμερικάνικο ίδρυμα το οποίο ανοίγει ένα παράρτημα στην Αθήνα. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση, η οποία είναι συνεργασίες διμερείς μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων, και υπάρχουν και πάρα πολλές υβριδικές μορφές ενδιάμεσα. Το ενδιαφέρον με αυτά είναι πρώτον να αναρωτηθούμε αν θέλουμε, μάλλον τι σημαίνει επειδή υπάρχει πάλι ο σκοπός των κοινών πτυχίων και σε αυτόν τον ορίζοντα όσον αφορά τις διμερείς συνεργασίες, να αναρωτηθούμε το τι θα σημαίνει για τα ελληνικά εκπαιδευτικά προγράμματα το να εξομοιώσουν τα προγράμματα σπουδών τους, ας πούμε, με τα αμερικάνικα ιδρύματα με τα οποία θα συνεργαστούν. Το άλλο το οποίο αφορά τα ιδιωτικά κολέγια τα οποία ανοίγουν εδώ πέρα είναι να δούμε λίγο το χαρακτήρα τους ως επενδύσεων. Γιατί ήδη από την αρχή της ιστορίας, αυτά ονομάζονται πάρα πολύ συχνά IBCs, International Branch Campuses. Αυτά είναι στην πραγματικότητα, κάτω από αυτόν τον όρο μπαίνει οποιοδήποτε ίδρυμα, πηγαίνει και δραστηριοποιείται, εκπαιδευτικό ίδρυμα πηγαίνει και δραστηριοποιείται σε μια άλλη χώρα. Λοιπόν, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 παρατηρείται ότι οι βασικοί μέτοχοι σε αυτά τα ιδρύματα είναι, ξέρω εγώ, κατασκευαστικές εταιρείες ή εταιρείες real estate. Δηλαδή μιλάμε για ένα είδος επένδυσης το οποίο είναι πιο ολιστικό, και όπως καταλαβαίνουμε και από την εμπειρία που έχουμε τα τελευταία χρόνια με το real estate στην Αθήνα ειδικά, αλλά όχι μόνο, μπορεί να πάρει και πολύ επιθετικά χαρακτηριστικά ως προς την είσοδό του στην αγορά. Ναι. Και ίσως και αυτό, Γιάννη, εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο για τους Αμερικανούς η λειτουργία των ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως λένε και οι ίδιοι, είναι αγωνιωδώς απαραίτητη, έτσι. Ναι, αυτό είναι το έχουν δηλώσει από το παλαιότερο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είναι από τη διαρροή των WikiLeaks το 2008, έτσι. Ναι, και τα δημοσιογραφικά τότε, ότι μπαίνουμε στις σχολές δημοσιογραφίας και ψάχνουμε να κάνουμε πιο φιλοαμερικάνους ανθρώπους, το λένε, το φτιάχνουμε πραχτοράκια με ευγενικό τρόπο. Έτσι και το ζούμε σήμερα, και αυτό από τα WikiLeaks είχε βγει. Και το γεγονός ότι η αστυνομία αποκτά αμερικάνικη ηγεσία, το ότι ο Χρυσοχοίδης είναι άνθρωπος των Αμερικάνων, το ότι ο Νικολάου είναι άνθρωπος των Αμερικάνων, τα έχεις γράψει κι εσύ, είναι γνωστά, δεν είναι κάτι που θα το ανακαλύψουμε εμείς τώρα. Ταινία στο Hollywood μας λέγανε ότι θα τον κάνουν το Χρυσοχοίδη. Λοιπόν, τότε με τη δίκη της 17 Νοέμβρη. Το ότι η αστυνομία αυτή τη στιγμή έχει τον πρώτο λόγο, λοιπόν, για να και στα πανεπιστήμια και στους δρόμους και όπου υπάρχει αντίδραση για να μπορέσουν να περάσουν κάποια σχέδια, και το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές, νομίζω, όλα αυτά τα στοιχεία που λέμε τόση ώρα, δείχνει σαφώς από πού ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία. Ότι δεν ξεκινάει από κάποια ελληνική κυβέρνηση. Όλο αυτό που ζούμε συνολικά σήμερα, θέλω να πω. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αποτιμήσουμε με τόσο μεγάλη σιγουριά αυτή τη σχέση. Και το λέω γιατί άμα σκεφτείς τις ρίζες της, δηλαδή τις ρίζες της ελληνοαμερικανικής διπλωματίας, να το πω κομψά, πάνε πίσω στο 1947, έτσι. Δεν είναι ότι είναι κάτι έχουν καινούργιο. Έχουν και μια χούντα μέσα, έχουν εξορίες, έχουν φυλακίσεις, έχουν βασανιστήρια, έχουν εκτελέσεις, έχουν απ' όλα. Φυσικά, ναι. Έχουν το 65, μην το ξεχνάμε, πολύ βασική στιγμή πριν τη Χούντα. Αλλά εκτός αυτού, είναι με ένα βαθμό, με έναν τρόπο, είναι κάπως κανονικοποιημένα. Δηλαδή, υπάρχει μια στρατηγική προσέγγιση, η οποία τέμνει όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, ασχέτως αν σε κάποιες φάσεις, όπως για παράδειγμα με την πρώτη εκλογή του Ανδρέα Παπανδρέου, παίρνουν ένα πιο ρητορικά, πιο αντιαμερικανικό χαρακτήρα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο είναι πλήρως συγγεγραμμένο στην διπλωματία της Ελλάδας. Δηλαδή είναι μέρος του που είναι προσανατολισμένη η ελληνική πολιτική αυτή. Εδώ ο κύριος Τσίπρας είχε βγει πολύ γλυκό τον Τραμπ, αν θυμάμαι καλά. Αγγελικά διαβολικό. Ναι, εγωιτευτικά. Διαβολικά καλό, κάπως έτσι. Ναι. Διαβολικά καλό, αυτό θυμάμαι και εγώ. Πάντως, να πω κάτι, ναι. Επειδή μου έδωσε λίγο την πάσα με την αναφορά στην αστυνομία και ήδη, ναι, από νωρίτερα που σας άκουγα και το είπε και ο Κλέωνας Γρηγοριάδης, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα. Ανέφερε στον κύριο Κακάκη και θυμήθηκα και έψαξα να το επιβεβαιώσω λίγο όσο έπαιζε η εκπομπή σας, ότι η ομάδα που είχε ξεκινήσει ιδέα τότε που έγινε μετά ΜΕΑ, ναι. Είχε ξεκινήσει με μια επιχείρηση ομοιρίας στην πρεσβεία της Αιγύπτου στη Βασιλή της Σοφίας. Ναι, βεβαίως, με τα Αιγυπτιακά. Ναι. Στο άρθρο μου σήμερα, για το... έχω βάλει link για το βίντεο από την ΕΡΤ τότε, στο άρθρο μου σήμερα για τον Τσιρόνι. Ναι, έχει λοιπόν... μέσα link για εκείνα τα γεγονότα. Ναι, είναι και, και η υπόθεση Τσιρόνι είναι πολύ κομβική σε αυτό το... Βέβαια, ο Γιώργος Λαγκάκης τον εκτέλεσε, να το πω εγώ που το πιστεύω. Είναι κάτι που αμφισβητείται. Εντάξει, εγώ εκεί που το πηγαίνει το εξής. Μιλάμε για, το, για αυτή την ομάδα η οποία ξεκινάει και κάνει, αντιμετωπίζει μια, είναι μια αντιτρομοκρατική μονάδα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αντιμετωπίζει μια κατάσταση ομοιρίας. Αντιμετωπίζει αργότερα στις αρχές της δεκαετίας του 80 μια αεροπειρατεία. Και παράλληλα με αυτό το επιχειρησιακό σκέλος, είναι η ομάδα η οποία το ελληνικό κράτος θεωρεί πιο κατάλληλη για να πηγαίνει στα καφενεία και τα μπάρ των εξαρχείων, να διαχειρίζεται την νεανική απίθεια και απειθαρχία. Έτσι είναι. Έτσι. Είτε είναι πολιτική, είτε είναι αντικουλτούρας, είτε είναι... Αλλά αυτό το πράγμα είναι μια λογική της αστυνόμευσης, η οποία είναι πάρα πολύ κοινή στον, στον δυτικό κόσμο γενικά από τη δεκαετία του 60-70 και μετά. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε να διαφημίσω κάτι μικρό εδώ πέρα, μετά τα γεγονότα της Νέας Μήνης, απευθύνθηκα στον καθηγητή Άλεξ Βιτάλη του Brooklyn College στη Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι αυτός που έχει γράψει το, το βιβλίο The End of Policing, ένα bestseller στη ΣΥΠΑ που μιλάει για, την, για το γιατί θα έπρεπε να, να κινηθούμε μακριά από τη λογική του αστυνομεύουμε και να πάμε προς άλλες λογικές πιο κοινοτικής και κοινωνικής οργάνωσης, και του ζήτησα μια συνέντευξη η οποία θα παίξει σε μία ώρα από τώρα στην εκπομπή που έχω στο, στο Movement Radio, το Διαρκυπέλαγκο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον με αυτά που μου είπε είναι ότι στην πραγματικότητα ξεκινάει ήδη από τη δεκαετία του 60, λίγο την ίδια περίοδο που εμείς έχουμε ορίσει ως νεοφιλελευθερισμό. Ξεκινάει μια αστυνόμευσης περισσότερων συμπεριφορών του κοινωνικού σώματος. Ακόμα και πράγματα τα οποία παλαιότερα θα, ήταν στην, θα είχαν μια κουλτούρα πρόνοιας, όπως η αστεγία ή όπως η ψυχική υγεία, σταδιακά από τη δεκαετία του 60-70 και μετά μπαίνουν στην αστυνόμευση. Εδώ θα αυτό... παίρνουν τα παιδιά των ανθρώπων, καλέ μας είπαν. Αυτό, αυτό δυστυχώς έχει ένα παρελθόν, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Να είναι καλέ, Φρυδερίκη. Ναι. Όχι, δεν χρειάζεται να πας στη Φρυδερίκη, είναι και μέχρι τώρα, ας πούμε, υπάρχει η τάση, δηλαδή στην περίπτωση που γίνεται μια αφαίρεση επιμέλειας, επειδή με την ομάδα του Manifold που κάναμε το, το θέμα για τα πανεπιστήμια, έχουμε δουλέψει επίσης μια πολύ μεγάλη έρευνα για την παιδική προστασία, είχαμε βρει τα περιστατικά, δηλαδή το ξέρουμε ότι στη διαδικασία της αφαίρεσης επιμέλειας, αυτός που την πραγματοποιεί είναι η αστυνομία. Από τον καιρό του σχεδίου Κόνδωρα στη Λατινική Αμερική. Τι θυμήθηκε, Σόρελα, πριν, ναι. Παίρναν τα παιδιά των αριστερών και τα δίνανε σε οικογένειες μπάτσων και στρατιωτικών της Χούντας. 56 μόνο από εκείνα τα παιδιά έχουν καταφέρει να βρουν τις οικογένειές τους. Λοιπόν, είναι, πάνε και έχουν πάρα πολλά νήματα. Άσπρα μαντήλια στην, στην Πλάζα Ντελμάγιο. Είναι, νομίζω ότι λοιπόν, να τα θυμόμαστε αναφορά αυτά. Γιάννη, πριν σε αποδεσμεύσουμε, θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί ειλικρινά διαβάζοντας την έρευνα έχω μια απορία. Για ποιο λόγο έχουν λυσάξει, να το πω, με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας? Τι πρόβλημα έχει η μεγάλη κρατεία δύναμη των Αμερικανών με, αυτό, με αυτόν τον προσανατολισμό? Εντάξει, δεν ξέρω αν έχουν λυσάξει. Νομίζω ότι είναι το βασικότερο είναι ότι είναι μια προάσπιση των δικών τους συμφερόντων με όρους αγοράς. Είναι πάρα πολύ θεμελιώδες αυτό και, είναι, και το λένε και οι ίδιοι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Και φυσικά ότι υπάρχει ένας, ένας οικονομικός ανταγωνισμός με τα ευρωπαϊκά ιδρύματα και όχι μόνο, και με τα αγγλικά, με τα κινέζικα, για αυτή την, την αγορά της, τη διεθνή αγορά της εκπαίδευσης. Απλά εδώ πέρα βρίσκουμε το μετέχμιο ενός οικονομικού ανταγωνισμού με πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο ταυτωτικά, γεωπολιτικά και διατυπώνονται με ένα κάπως, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ψυχροπολεμικό αέρα. Να την επιτρέψουμε και θα την επαυξήσουμε, θα έλεγα. Σε μεγάλο βαθμό. Να την επιτρέψουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ. Γιάννη. Καλή εκπομπή. Καλή πάμε εκπομπή. Να σε ακούσουμε τώρα, κατευθείαν. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή για την να είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος. Βγήκαμε λίγο, η αλήθεια είναι, με κάποια καθυστέρηση. Καταφέραμε όμως. Η Σιωρίτσα? Και... ναι, ναι, ναι. Καταφέραμε. Όμως και τα είπαμε. Ευχαριστούμε πραγματικά. Αν έχει ραντεβού με τον Κώστα Ράπτη, να το πω στον ακροατή μου, περισσότερο σε στήνει. Οπότε να μην το πάρει προσωπικά. Μόλις ξεκίνησε ο Τρίτος Παγκόσμιος, να το ξέρει, αγαπημένε ακροατή και αγαπημένη ακροάτρια. Σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματα. Καλή συνέχεια είναι σε όλους. Πάρα καλό τριήμερο. Καλό τριήμερο. Ψυχή βαθιά, παιδιά. Μη μασάτε. Να είστε καλά. Θέλω να πω και αυτό με την. Να μου επιτρέψετε μισό λεπτό. Αύριο, επειδή το ζητάει ο ακροατής μου εδώ και πολύ καιρό, αντί για εκπομπή θα κάνουμε ένα κοινό Zoom. Αμόλα καλούμπα. Θα ρίξω στο chat το link κάποια στιγμή μες τη μέρα. Εκεί να το βρούνε, να βρεθούμε να τα πούμε σαν άνθρωποι, ρε παιδί μου. Ετοιμάσουμε την αντίσταση. Θα σε ακούμε. Σας φιλούμε όλους. Φιλιά πολλά. Ψυχή βαθιά, παιδιά. Να είστε καλά.